al op internet zit, maar er is ook een hele grote groep die er nog niet op zit. En die willen we natuurlijk heel graag helpen, omdat het zoveel mogelijkheden biedt. Als je die apparaten beheerst, op internet kunt, bankieren, dan ben je ook onafhankelijker. En er komen dus ook allerlei andere dingen naar je toe waar je ook heel veel aan kunt hebben. Want dat is de volgende stap natuurlijk. Ook Jan Slachter van Omroep Max ziet de overstap naar de digitale wereld niet positief in. Hij legt het ook uit bij Eén Vandaag. En er blijkt dus inderdaad een hele grote groep ouderen te zijn die het misschien wel zouden willen, ook de informatie die de gemeente verstrekt om dat via internet te verkrijgen, die daar niet toe in de gelegenheid zijn. Die één geen computer hebben, die twee weten niet hoe ze ermee om moeten gaan. Dan praten we echt toch nog wel over een groep van een paar honderdduizend mensen, denk ik. En ja, de overheid is gewoon verplicht om die informatie die zij moet delen, dat is wettelijk allemaal vastgelegd, om dat te delen met de burgers. En als ze dat straks alleen maar digitaal doet, ja, dan sluit zij een hele grote groep ouderen uit. Ik denk wel dat het probleem over 10 jaar is opgelost. Dat dan wel iedereen, ook mijn generatie die met de computer is opgegroeid, dan wel op het internet zit. Jan Slachter was dat. Die zegt dat het dus nog een aantal jaren duurt voordat iedereen digitaal vaardig is. Maar wat vinden de ouderen zelf eigenlijk? En hoe doen zij dat nu al? Een verslaggever van het programma Blok in Twan, die ging de straat op. Voor mij is het nu wel een beetje te ingewikkeld. Hè? Dus we gaan zeggen dat het is je eigen inzet. Maar ik vind dat ze daar veel meer voor moeten doen, dat het inderdaad makkelijker wordt. Ik ben er niet zo handig in. Ingewikkeld. Ja. Mijn probleem met de banken is dat je tegenwoordig alles digitaal moet doen. Alles laat ik automatisch aftrekken. Er zijn een paar dingen wat dan niet kan. En dat doet mijn zoon dan voor mij 1 keer de maand of zo. Waarom doet hij het zelf niet meer? Durf ik niet meer. Nee, ga ik niet meer doen ook. Het probleem is dat je het niet vinden kan. Dat moet tegenwoordig allemaal digitaal. Een telefoon, dan krijg je een of ander callcenter aan de. Je hebt er niks aan, het is net de Belastingdienst. De ouderen zijn hier echt mee de klos. Ja, dat waren ouderen op straat. Maar ik ben ook wel eens benieuwd hoe jij hierover denkt. Je mag meepraten via 0800-1121. Want we leven in een steeds digitaler tijdperk waar je ook om je heen kijkt, zie je mobieltjes en weer nieuwe technologische ontwikkelingen. Toch blijft er ook nog een grote groep ouderen achter die niet weten hoe ze daarmee moeten omgaan. En ik ben benieuwd wat jij dan van vindt. Wordt het tijd dat zij een cursus gaan volgen over de nieuwe digitale ontwikkelingen? Moeten zij toch meegaan met de tijd of vind je het onzin en moeten wij de ouderen helpen met die digitale dingen waar zij tegenaan lopen, de problemen waar zij dan tegenaan lopen? Praat mee aan de hand van de volgende, stelling. Alle ouderen moeten verplicht een digitale cursus volgen. 0800-1121 of de app van Radio 1. Dus ben je het hiermee eens of oneens op deze dinsdagochtend? Wat vind jij? Alle ouderen moeten verplicht een digitale cursus volgen. 0800-1121 of de app van Radio 1. Gaan met Stefan Kondu. Don't cry, you can rely on me, honey. You can combine anything you want. I'll be around. You write about the stars. Each one is a setting sun. Tall buildings shake, voices escape, singing sad, sad songs. Tuned to chords strung down your cheeks, bitter melodies turning your orbit around. Don't cry, you can rely on me, honey. You can come by anytime you. I'll be around. You write about the stars. Each one is a setting sun. Tall buildings shake, voices escape, singing sad, sad songs. Tuned to chords strung down your cheeks, bitter melodies turning your. skyscrapers are scraping together your voice. If smoking and less cigarettes are all you can get, turning your orbit around. Songs tuned to chords strung down your cheeks, bitter melodies turning your orbit around. Voices wide, skyscrapers are scraping together your voice. Is smoking less cigarettes all you can get, turning your muziek van Wilco, Jesus et cetera op NPO Radio 1. Het is bijna 4:12. Goedemorgen, de extra vroege ochtendshow van dinsdag 28 december. De laatste week gaan op je radio tussen 4 en 6. Praat mee via 0800-1121. En we hebben deze ochtend over digitaliseringscursussen voor ouderen. Want vind jij dat die verplicht moeten worden aan alle ouderen om mee te komen in de huidige digitale wereld? Of zeg je nou juist, we moeten de digitale wereld aanpassen op de ouderen en niet de ouderen gaan aanpassen op de digitale wereld? Praat mee via 0800-1121 of de app van Radio 1 kan je gebruiken daarvoor. In die app van Radio 1 wordt al volop geappt, want daar zegt bijvoorbeeld, even kijken, Omer laat daar het volgende achter. Goedemorgen, ik vind het prima als het maar wel gesubsidieerd wordt. En Nanda zegt over ouderen en digitalisering, wat versta je onder ouderen? Is het ook een containerbegrip natuurlijk? Ik ben ouder, kan prima met de pc en telefoon overweg. En al mijn vriendinnen, en kennis in mijn omgeving ook. Heb zelf een pc-les gegeven aan senioren met veel plezier. En dwingen of moeten helpt natuurlijk niet. Zie het vaccinatieonderwerp. Goed, Nanda, dankjewel. En Martin van Leeuwen die zegt, ik ben het helemaal eens met de stelling, ouderen moeten inderdaad een digitale cursus krijgen, want anders ben je niet op de toekomst voorbereid. Hoe denk jij daarover? 0800-1121. James, goedemorgen. Goedemorgen. Ik wil inderdaad op deze stelling heel graag reageren. Ik zou het sowieso niet willen verplichten. Ik had eigenlijk een andere variant in mijn hoofd. Die zou ik graag met jullie willen delen. Met de luisteraars van Radio 1. Ja. Willen delen. Ik zal twee voorbeelden aanhalen. Eén is mijn opa van mijn vaders kant. Hij is helemaal goed onderlegd. Omdat hij op tijd ingestapt is, op het moment dat het nog digitaal onderlegd bedoel begrijpbaar was. Waar hij alleen heel veel moeite mee heeft, is bijvoorbeeld op het moment dat de ING de app vernieuwt, dat dan de hele interface opeens anders is, daar loopt hij op vast. Wat is de interface? Als je je smartphone hebt en je opent de bankieren app en de ING heeft bepaald dat er een nieuwe versie is, waardoor er nieuwe knoppen op andere plekken staan, daar lopen ouderen op vast. Dus je zou mensen inderdaad kunnen helpen in die digitale wereld, maar je kunt het ook wat makkelijker maken door bijvoorbeeld dat banken een app aanbieden die voor ouderen is en veel makkelijker is, misschien minder mogelijkheden, maar dat je wel door de regie zelf kan houden. Een soort simpelere versie van de app. Al die tijd gelijk blijft en dat ze dus ook altijd weten hoe het blijft werken. En niet dat als je na 2 jaar verder bent, dat heel die app totaal anders eruit ziet. En daar zit een stukje dat ze dan niet meer begrijpen. En aan de andere kant vind ik het eigenlijk een maatschappelijk thema. En ik zou het niet willen verplichten, die cursus digitalisering. Maar ik zou het mooi vinden als bijvoorbeeld bibliotheken of andere openbare semi-publieke instellingen faciliteren in het helpen bij ouderen in een digitale... Nou is dat natuurlijk al voor een deel. Hè? Volgens mij kan je wel naar de bibliotheek toe op dit moment al om computerhulp te krijgen bijvoorbeeld. Ja. Dat hoor ik al rondom de vaccinatiecampagne, dat mensen naar de bibliotheek komen om daar dan hun DigiD goed te regelen voordat ze die vaccinatieafspraak kunnen maken. Ja. Ik ben eens even benieuwd naar jouw opa, want jij zegt die is digitaal goed onderlegd. Hoe komt dat? Waar heeft hij dat zichzelf aangeleerd? Hebben jullie hem daarbij geholpen? Nou ja, mijn opa is iemand die geeft niet op. En hij was in eerste instantie geprikkeld om daar een eerste keer van een stomme Nokia, zeg maar, door te gaan naar een smartphone. Uiteindelijk zie je, hij aan het begin durft hij daar niet zo bang zaak op te doen. Want hij is bang voor linkjes in zijn mail die kunnen leiden. Hij heeft natuurlijk een legitieme angst, dat zie je vaak misgaan. Een telefoon van Microsoft, zogenaamd Microsoft. Dus hij was er heel erg bang voor. Maar je ziet een tijdje dat iemand er wat behendig in wordt. En mijn opa is een intelligent man. En die heeft uiteindelijk zelf uitgedokterd hoe het moet. En uiteindelijk ook moedig de stap gemaakt om zelf internetbankieren te gaan doen via de smartphone. En dat vind ik super knap. Maar ik zie wel ook mijn opa soms heel erg hekelen op het punt dat die interface, dus hoe de app eruit ziet, dat het regelmatig op de schop gegooid wordt. En dat hij het dan gewoon even niet meer weet. Eigenlijk gewoon een soort van vastloopt. Ja. En dan moeten we weer even op gang helpen en even vertellen waarom dat is en hoe dat is en waarom het nodig is. En dan na een tijdje zie je wel weer dat het verder gaat. Maar en is er een soort hotline, een soort rechtstreken verbinding met de bank die hij dan kan hebben, waarmee die sneller geholpen wordt, aangezien hij een oudere klant is van die ING-bank? Ja, voor mij zijn er geen hotlines bij banken voor senioren. Voor mij word je gewoon in dezelfde wachtrij gezet als een normale beller. Ik zou pleiten. Waar ik voor pleit is: maak voor senioren een app die begrijpbaar is. En laat het uiterlijk van de app gewoon jaren gelijk. En het werd net al genoemd dat door die meneer van Omroep Max, dat over 10 jaar dat we van dat probleem waarschijnlijk af zijn. We kunnen naar de maan. Dan kunnen we ook een app maken die 10 jaar meegaat voor de ouderen om internet te kunnen bankieren. Als we het eenmaal onder de knie hebben en het niet meer wordt veranderd qua, dan blijft het begrijpen. Ja, nou goeie. Jij zegt dus in ieder geval, de apps moeten aangepast worden op de ouderen. Ze moeten niet zo onnodig ingewikkeld gemaakt worden met allemaal extra opties waar je alleen maar meer in de war van kan raken. Dankjewel, James. Goeie tip. We gaan hem meenemen. En een fijne ochtend alvast. Ja, dankjewel. Dat was James, die belde naar 0800-1121 om te reageren op onze stelling. Moeten alle ouderen een digitale cursus volgen om mee te komen in de digitale wereld? Er zijn wat vragen over wat zijn nou ouderen? Waar doelen jullie dan op? Nou, vul het zelf maar in. Ik denk dat er een bepaalde leeftijdsgroep op een gegeven moment minder digitaal onderlegd is. Ik kan me voorstellen, nou, mijn ouders die zijn 65, dus die komen nog wel mee eigenlijk. Maar ik kan me voorstellen, 10 jaar ouder, als je 75 bent, dat het al veel lastiger is. Dus dat bedoelen we een beetje met ouderen richting die groep. Daar wordt op gereageerd door Marita. Want die zegt bijvoorbeeld in de Radio 1-app, het zijn niet alleen de ouderen. Er zijn zeker ook nog heel veel mensen tussen de 20 en 50 die het nog niet zo goed in zijn. Maar verplicht om een cursus te volgen, dat gaat te ver. Als het bijvoorbeeld over bankzaken gaat, moet de bank hiermee aan de slag gaan. Laat de mensen naar kantoor komen en begeleid hen simpele en klantvriendelijke service. Groetjes Marita. Dankjewel Marita voor je appje. Monique zegt, jullie hebben het over ouderen en digitaliseringen. Maar zijn er ook geen jongeren die er problemen mee hebben? Henry zegt, de vragen worden altijd gesteld met moed. Niet moed en 10% van de mensen kunnen niet lezen en schrijven. Dankjewel, Henry. En Jon Vermeulen vraagt zich dan nog ook wel af, wat zijn die ouderen nou? Want het begint zoiets bij één bepaalde leeftijdsgroep. Ik zou wel eerst veel meer duidelijkheid willen hebben over het, voordat ik op deze stelling kan ingaan. Vind ik wel goedjes, Jon Vermeulen. Dankjewel, Jon, voor je appje. Blijf reageren via 0800-1121. Fred, goedemorgen. Goedemorgen. Jij bent een van die ouderen, hè? Ik ben 75. 75, kijk eens aan. Ik heb mijn hele leven in computerwerk als hobby gehad. Ja. Ik kon lezen en schrijven. Ik was ook een soort vraagbaak voor mijn omgeving. Tot ik, pak me weet, een jaar of drie geleden ernstig ziek werd. En mijn computer crashte. En ik ben daarna een beetje weggevallen in de digibet-hoek. Het stoort mij mateloos als er gezegd wordt van... ouderen moeten een cursus volgen of iets dergelijks. Het probleem met de appjes, dat ken ik ook. Ondertussen zijn bijvoorbeeld, als je naar de banken kijkt... en bijvoorbeeld in mijn leefomgeving, alle banken zijn wegbezuinigd. Alle fysieke filialen bedoel je dan? Ja, alle fysieke filialen inderdaad, sorry. Die zijn wegbezuinigd. Het wordt bijvoorbeeld, en als je ING als voorbeeld neemt. Maar Amro heeft hetzelfde probleem. Dan word je eigenlijk gekanaliseerd naar een telefoonnummer in Amsterdam. Mm-hmm. En dan ben je volkomen afhankelijk van hoe het probleem opgelost kan worden. Ja, dus jij stelt eigenlijk, Fred, als ik nu een probleem heb met mijn bank, dan kan ik niet meer naar een filiaal toe, maar moet ik bellen naar een nummer. En dat nummer gaat mij dan eigenlijk helpen hoe ik online het probleem kan oplossen. Ja, maar dat is het meest gunstige geval. Ja, ja, ja. Wat mij bijvoorbeeld aan de coronasituatie... dat is eigenlijk een schoolvoorbeeld. Als je daar het nummer belt, 0800 1351... het informatienummer, dan krijg je een hele zeelt www, et cetera. Mm-hmm. Ik heb geen computer meer. En het lukt me ook niet meer, mede vanwege de muziek, mijn fysieke gezondheid, om die nog aan te schaffen. En ik ben er inderdaad de laatste maanden, met name ook in die coronahandel, tegen opgelopen. Ook bij die booster bijvoorbeeld. Telefoongesprekken, die lagen eruit. Je werd doorgeleid naar een computer. Die computer heb ik niet meer. Ja, ik ben toen op een gegeven moment daar op de fiets gestapt en naar een prikstraat gereden. En het daar uitgelegd. Ja. Wat zou jou helpen, Fred, om de digitale wereld wel door te komen? Ik ben bang niks meer op het ogenblik. Vanwege mijn voortschrijdend ziektebeeld. Heb je het gevoel dat je sommige dingen dan nu niet meer kan... omdat je digitaal op dit moment niet vaardig genoeg bent? Ja, dat klopt. En wat dan bijvoorbeeld? Nou, het was bijvoorbeeld het aanzetten... De twee prikken met corona krijgen, met de twee prikken Pfizer krijgen of de booster. Mm-hmm. Ja, daar was het al moeilijk om een afspraak te maken, omdat je dat dan via dat telefoonnummer moest doen in ieder geval. En je al de hele tijd werd toegestuurd naar de website. Dat verplichten, daar val jij over. Dan zeg je, nou, dat moeten we misschien niet verplichten. Moeten we dat wel misschien wat actiever aanbieden aan mensen die digitaal minder vaardig zijn van die cursussen? Nou, ik denk wat dat betreft... ik zoek even mijn woorden, sorry. Neem je tijd. We zijn het vroeg in de ochtend, ja. We hebben de tijd. Oké, dankjewel. Wat mij betreft denk ik dat het gewoon... eigenlijk hoe dan ook een twee wegen beleid gevolgd moet worden. Eén, mensen die digitaal goed onderlegd zijn, die kunnen gewoon niet, die vinden de weg vanzelf wel. Maar ik denk dat het bijvoorbeeld altijd een achterdeur moet zijn voor mensen die het niet meer kunnen. En hoe zou die achterdeur eruit mogen zien, volgens jou? Wat mij betreft altijd nog met een telefoon. Ja, ja. En ook misschien dat er wat meer open wordt gestaan voor mensen die digitaal minder vaardig zijn. Ja, maar weet je, het minder vaardig zijn, daar is, ik denk dat er daar iets vergeten wordt. Ik was heel erg varen. En juist door ziekte en ja, ouderdom komt met gebreken. En ik ben absoluut niet de enige. Als ik zo in het ziekenhuis rondkijk. Die met dezelfde problemen zit. Dus ja, die groep die valt helemaal buiten de boot. Die lukt het ook niet meer om digitaal vader te zijn. Nee. Nee, nou goed, en die groep hebben we wel, die moet natuurlijk wel meekomen in de maatschappij, zou je zeggen. Dus die moet op een bepaalde manier moeten we die gaan helpen. Dat zonder meer. Alleen mijn vraag is, ik ben nog steeds ziek en dat gaat alleen voor schrijnend erger. Dat betekent gewoon domweg dat het lukt mij niet meer en ik word doodnerveus als ik gewoon in die hoek word gedrongen en gedwongen van het digitaal vaardig zijn. Ja, dat snap ik. En daar mag best wat hulp bij komen ook. Fred, dankjewel dat je in de vroege ochtend zo even belde. Ondanks de heftige ziekte wens ik je wel al het goeds en sterkte in ieder geval. En dankjewel dat je belde en blijf nog vooral ook even luisteren, zou ik zeggen. Dat zal ik zeker doen. Prima wel om het onderwerp aan de orde te hebben. Bedankt voor het aanhoren. Dag. Graag gedaan en een fijne ochtend alvast. Werk ze. Dankjewel. Dat was Fred, die belde naar 0800-1121. Je mag reageren op deze vroege ochtend. Dat mag je dan doen op de stelling: alle ouderen moeten verplicht een digitaliseringscursus volgen. 0800-1121. I'm just a man tipping on the wire. Tightrope walking fool, balanced on desire. I cannot control these ever-changing ways. So how can I be sure the feeling will remain? It'll always change, but everything I am is yours. Everything I am is yours. Find it hard to say what's going. Got these little walls, I couldn't break them if I tried. But I promise I'll be true, and I promise I'll be right. Sickness and in health, in the darkness and the light, I give you every sign. Everything I am is yours. Everything I am is yours. Left my demons at the door, so what heerlijke ochtendmuziek van de Villagers. Everything I Am is yours op NPO Radio 1. Het is bijna 4:30. Dit is de extra vroege ochtendshow. En we hebben het over ouderen in de digitale wereld. Moeten die wat meer geholpen worden? We hebben bijvoorbeeld een cursus, net al het gesprek met Fred gehad. Fred die vertelde eigenlijk hoe hij dan niet meer goed kan meekomen in de wereld als hem digitaal wat dingen niet meer lukken. En daarvoor ook nog James die vertelde, nou, we moeten misschien de apps van bijvoorbeeld de banken gewoon wat makkelijker, wat rustiger maken. De interface, noemde hij dat dan. Dus het gebruik ervan wat voor gemakkelijker voor ouderen, zodat die ook mee kunnen komen. En ja, wat zijn ouderen nou? Goed, dat is natuurlijk de vraag deze ochtend. Vul dat zelf een beetje in. Via 0800-112 mag je daarop reageren. Gert van Heusden laat in de Radio 1-app weten. Ik ben in 63 geboren, had niks op met de pc en het internet. Maar Maartje heeft mij in 2011 een mail laten aanmaken. En zo is het voor mij begonnen. En nu doe ik veel meer via internet. Ik zou het niet meer zonder willen. Dankjewel Gert van Heusden, die dus in de Radio 1-app appt. Kijk, dat kan ook gewoon dus. Monique zegt, ouderen en digitalisering, het heeft volgens mij niets met leeftijd te maken. Wij zijn toch ook niet allemaal muzikaal onderlegd. En Simon zegt, nou zou een digitaal maatje misschien een oplossing kunnen zijn. Goeie tip. En Henk zegt, ik ben ouder, maar ben adviseur van veel jongeren en bedrijven op IT-gebied. Kijk, dat moet ook eens. En Dominique zegt, hoi Stefan, als ik naar je luister, valt me erg vaak op moeten gebruikt wordt. Niks moet, alles mag in mijn levensspreuk, Dominique. Ja, dankjewel Dominique. Ik snap dat veel mensen over het woordje moeten vallen. Dat gebruiken wij dan juist graag om een beetje te prikkelen en mensen daar dan over te laten bellen naar 0800-1121. Dus Dominique, niks moet, alles mag natuurlijk, maar vaak helpt het wel een beetje om een stelling prikkelend te maken. Dankjewel, wederom, voor je appje. Blijf reageren, mag ook door te bellen, heeft Barbara ook gedaan. Barbara, goedemorgen. Ja, goedemorgen, Stefan. Vertel eens, hoe denk jij erover? Nou, ik ben het er zeker niet mee eens. Ik ben een 72-jarige. Ik kon al e-mailen in 1989. Toen was het tekstverwerker wat begon. Mm-hmm. En ik ben aan buitenlandse universiteiten gaan werken. En daar dus vanaf 94... toen was het voornamelijk e-mail. Ik ben dus digitaal vaardig, maar ik kwam terug in Nederland in 2007. En ik vond Nederland echt overgedigitaliseerd. En ik heb dus geen computer meer aangeschaft. Ik bel nu met jou met gewoon analoge telefoon uit de kringloopwinkel. Kijk, hartstikke goede verbinding. Wat? Hartstikke goede verbinding. Ja. En je kan ermee naar Nieuw-Zeeland bellen, want ik heb een belvrij abonnement. Maar even over die banken, hè. Er zijn weggetjes omheen, hoor. Die ING heeft een saldolijn waar je gewoon nog mee kan betalen. Dat kost niks. Het geld komt net zo snel op je rekening of op iemand anders rekening als per internet, namelijk per volgende dag. Nou, en dan die coronanummers. Je kan wel degelijk telefonisch. Het is een lange zit, hoor. Je komt pas na 20 minuten, krijg je pas een mens aan de telefoon. Maar ik heb gewoon al mijn afspraken telefonisch gemaakt met die coronanummers. Inderdaad, 0800 1351. De corona-QR-code kan je op papier krijgen. Mm-hmm. Die heb ik dus steeds bij mij. Dat kan allemaal wel, alleen het wordt niet meer gezegd. Hè. Als je een bedrijf belt, dan zeggen ze, stuur ons even een mail. Dan zeg ik, ik heb wel e-mail, maar dat geef ik liever niet, ja. En dan zeg ik heb geen computer. Nou, je wil niet weten wat voor reacties ik krijg. Wat, kan je een reactie met ons delen? Meegaan met de tijd. Ik zeg, waar bemoeit u zich mee? Ik ben hier geen digibeet. Ik vind namelijk dat ik ben niet tegen digitalisering. Ik ben wel tegen overdigitalisering. Dat alles. Zo'n stelling als ouderen moeten een cursus volgen. Ja, hallo, ik heb ook geen auto en ik kan ook niet autorijden. Ik denk niet dat het juridisch überhaupt mogelijk is om mensen te verplichten om een computer te hebben. Dat is gewoon. Maar goed, dat lijkt het de maatschappij natuurlijk wel een beetje richting naartoe te gaan. Ja, dat is misschien wel zo, maar daar ben ik het niet mee eens. Er zijn al veel te veel auto's, er zijn veel te veel wegen. Weet je waarom we nu zo die datacenters krijgen? Ja, omdat mensen verkopen zich uit aan grote techbedrijven. Als ik als ik nog wel een computer zou hebben, ik zou nooit op Facebook of Instagram gaan zitten. Ja, dan Google beheert je leven gewoon. Ik bedoel, dat zijn grote Amerikaanse superkapitalistische techbedrijven. Nou, daar wil ik gewoon geen. Ja, goed. Maar je kan natuurlijk tegen digitalisering zijn. Dat mag natuurlijk. Er zijn natuurlijk ook een groep mensen die er niet per se tegen zijn, maar er gewoon niet in meekomen. Hoe kunnen we die groep nou dan wel meekrijgen? Nou ja, goed. Mensen mogen ook op autorijles. Maar ik bedoel, ik ben het met die meneer voor mij die om. Beantwoord de vraag is? Ik vind dat je niemand tot een cursus kan verplichten. En ik vind, tuurlijk, als mensen ermee geholpen zijn, een cursus kan altijd vrijwillig zijn. Ik ben niet tegen cursussen. Maar goed, als ik iets digitaals moet en ik vind er geen weg omheen, dan ga ik wel naar de bibliotheek om te mailen. Nou, ik woon in een klein dorp in Drenthe. Die bibliotheek is maar 2 middagen per week open. Ja. Ik doe veel meer met mijn lijf, hè, als andere mensen. Bijvoorbeeld boodschappen. De dichtstbijzijnde winkels zijn 6 kilometer hiervan af. Ik doe alles op de fiets. Ik heb geen e-bike. Ook als het regent, ook als het sneeuwt, ook als het min 15 graden vorst is. Dus ik heb een heel erg fit lichaam nog. Mm-hmm. Ik kan nog vlinderslag zwemmen. Hoeveel 70-plussers kunnen nog vlinderslag zwemmen? Dat is een zware slag. Ik heb een paardje staan bij een boer, 9 kilometer verder. Ik fiets elke dag. Ik moet haar voeren, zij is ook oud. Ik fiets elke dag 9 kilometer heen, 9 kilometer terug. Ook als het windkracht 6 is. Ja. Een paard voeren kan trouwens nooit digitaal. Je moet er echt fysiek naartoe. dat klopt. Zoiets van, dan hoor ik mensen thuis werken. Ja, hallo, er zijn ook nog steeds fysieke dingen die je niet thuis kan doen. Ik hoor het, Barbara. Jij bent het voorbeeld van dat je ook in een digitaliserende wereld makkelijk mee kan komen. En dank je wel daarvoor dat je dat in ieder geval ook even aanhaalde. Ja, en nog een punt wat ik wil maken. Wat nooit wordt, wat eigenlijk ondersneeuwt. Er zijn mensen die niet tegen straling kunnen. Ah, ja. Die niet tegen, dat is tegen ook een goed, schermen kunnen. Ja, goed, dat is natuurlijk ook een goed punt. Dat is eigenlijk een mooi onderwerp voor een volgende keer om te behandelen. Dank je wel dat je belde. Okay. En een goede ochtend alvast. Ja, ik ga weer naar bed. Oh, goed zo. Slaap lekker. Gaan wij hier even doorwerken. Hoi. Dag. Hoi. In de Radio 1-app mag je ook reageren. Dolores Rijlaard, zegt het volgende. Stepan, niet eens met de stelling. Alle overheidsinstanties en andere, bijvoorbeeld de zorgverzekering, moeten voor mensen die niet digitaal mee kunnen of willen komen op papier en telefoon blijven werken. Schandalig dat deze mensen zo in de steek gelaten worden. Groet, Dolores. Dankjewel voor je appje. Gerda zegt, Stefan, goeienacht. Nee, ik ben 69, kan best digitaal meekomen, maar ben als de dood voor criminelen die online bezig zijn. En Marion vraagt zich af of wij je kunnen terugbellen. Het lukt haar namelijk niet om doorheen te komen door de drukte. Gaan we even vragen zometeen aan mijn redacteur Pien, die de telefoon opneemt deze ochtend. Onzin vraagt, zegt Hans. Ouderen, vanaf welke leeftijd ben je nou opleidingsplichtig? Tot welke leeftijd ben je dit? Krijgt een ouder een leerplichtambtenaar aan huis bij weigering? De digitale wereld verandert erg snel. Wordt een ouder dan ook verplicht een boostercursus te volgen? Krijgt de ouder een QR-code op zijn of haar telefoon? Welke sanctie staat erop? Op weigering, et cetera, et cetera. Onze stelling vraagt bij Hans vooral vragen op. Er zijn heel veel mensen en van alle leeftijden die niet digitaal vaardig zijn, zegt Marie Horstham, ook in de Radio 1-app, en zich in deze wereld moeilijk staande kunnen houden. Niet iedereen heeft het vermogen om het te begrijpen. Daar helpt geen cursus aan. Ze schamen zich dit te laten blijken. Dat vind ik goed, Marja. Dankjewel, Marja, voor je appje in de Radio 1-app. Gerrit, goedemorgen. Goedemorgen, Stefan. Ja, ik ben het niet eens met de stelling. En iets wat ik nog niet eigenlijk gehoord heb, is het menselijke aspect. Dat verdwijnt heel erg. En dat is wat heel veel ouderen, om ze maar zo even te noemen, dat boezemt ze een beetje angst in. Van het wordt allemaal zo onpersoonlijk. Want waar kunnen zij, als het om een bankzaak gaat, waar kunnen zij straks met een actie nog heen? Of waar kunnen zij gewoon, nou, als zij echt fysiek geld nog hebben, waar kunnen ze dat gaan inleveren? Want de banken zijn tegenwoordig alleen maar adviserende kantoren. Ja. We hoorden net dat we een saldolijn hebben bijvoorbeeld bij de ING. Al lees ik net in de Radio 1 dat die niet gratis is en gaat verdwijnen per 31 december. Dus jij stelt eigenlijk, vooral op geldzakengebied moeten we echt oppassen wat we daar digitaliseren. Ja, ja, daar moeten we gewoon niet in doorslaan. Want met name echt de echt hoogbejaarden, ja, die zijn natuurlijk opgegroeid in een maatschappij waar natuurlijk technologie natuurlijk nog in de kinderschoenen stond. Tenminste als het om elektronische technologie gaat. Ja, die moet je eigenlijk niet meer, net als een oude boom, die moet je niet meer gaan verplaatsen. Die moet je niet gaan dwingen om toch even mee te gaan komen in de technologische maatschappij. Nee. Nou goed, aan de andere kant hoorden we aan het begin van het uur Jan Slachter. Die zei, het duurt denk ik nog 10 jaar. En dan zitten we gewoon in een generatie waar iedereen digitaal vaardig is. Ja. We hebben dus nog een gap van 10 jaar. Hoe gaan we die mensen nou meekrijgen? Nou, ik denk dat je gewoon wel de mogelijkheid moet bieden, maar niet te zeggen van jullie moeten verplicht meedoen. Nee, je moet altijd de mensen de vrijheid bieden om te zeggen van oké, bied je de mogelijkheid, maar je mag ook zeggen, nou weet je wat, voel ik me daar gewoon niet goed bij om te zeggen van ik stap daarin mee. Ja. Zouden we elkaar gewoon niet wat meer moeten helpen misschien? Ja, gewoon persoonlijk, gewoon door van persoon tot persoon elkaar te helpen. Ja, dus je gewoon even bij je buurman die bejaard is aanbelt en vraagt, gaat dat allemaal lukken? Ja. Ja. Zou jij dat doen? Heb jij een buurman die wel dat hulpgang kan gebruiken? Nou ja, ik woon op een camping, dus dat is hier wat lastiger namelijk. Dus ja, dat is wat lastig. Ja, ik heb wel een wat oudere buurman. Dus als ik merk van, god, het gaat niet goed, dan klop ik wel bij me aan. God, van, gaat alles wel goed? Ja. Ben jij, hoe oud ben jij, Gerrit, eigenlijk? Ik ben 39. Oh ja, 39. Kijk, ik ben 26 en ik heb eigenlijk helemaal niet door hoe digitaal de wereld is. Want voor mij is dat heel normaal. Heb je het idee dat dat jongere mensen dat nog wel doorhebben eigenlijk, hoe digitaal de wereld is en dat je daar ook best niet in mee kan komen? Nou, ik heb zelf in de zorg gewerkt en daar word je er wel echt wel mee geconfronteerd, hoor. Dan zie je juist van hoe groot toch dat verschil is tussen de mensen maar die in een bejaardentehuis wonen en eigenlijk gewoon geen kaas hebben gegeten van hoe wij als jongeren in deze technologische wereld vooruit kunnen gaan. Ja, ja, en wat noemen ze een voorbeeld? Waar bleek dat dan uit? Heel veel van die bewoners hebben helemaal geen mobiele telefoon, geen pc. En er werden wel cursussen aangeboden, maar Dat op een of andere manier komt er bij mensen helemaal niet binnen. Zeg maar, ja, dat is zo'n ver van een bedshow. Ja. En die is iets van, weet je wat, die voelen zich ook gewoon van, weet je wat, laat mij gewoon lekker in mijn eigen wereldje zitten waar ik altijd in gezeten heb. Ik heb er helemaal geen belang bij. Ja, nou, ik kan me dat best goed voorstellen, dat ze zo redeneren. Ja, ja, dat snap ik ook wel. Gerrit, dankjewel dat je belde. Ja, en we spreken elkaar sowieso vrijdag nog, want dan is het een gezamenlijke uitzending, zoals ik begrepen heb. Zeker weten, de laatste uitzending van Gaan van dit jaar, maar überhaupt ook van dit programma, is aanstaande vrijdag. We gaan elkaar dan spreken. Is goed. Hou vol. Hoi. Yo, hoi. Gerrit was dat, via 0800-1121. De saldolijn van de ING is niet gratis, al dus Desiree in de Radio 1-app. En de saldolijn van de ABN, die vervalt per 31 december. Tegenwoordig helaas te veel dat digitaal geregeld moet worden en bijna niet meer op een niet-digitale manier kan. Dit is voor mensen die dat niet meer kunnen of willen inderdaad een enorm probleem. Er is wel hulp te krijgen via Seniorenweb, Humanitas, Stichting Mee en de Ouderenbond. Dit digitale gedoe mag bij niemand van welke leeftijd dan ook opgedrongen gaan worden. Gun de hele oude mensen. En of mensen met een beperking of zo, rust op dit gebied. Neem ze de zorg uit handen. Groetjes, Desiree. Dankjewel voor je mooie appje, Desiree. Dick zegt, ik word vrij boos van deze reactie. Voeg je bij de ontwikkeling van deze tijd. En James zegt nog een kleine verheldering. Bij het makkelijker maken van die apps. Maak een app voor digitaal vaardig. En een andere app voor senioren. Waarmee de indeling altijd gelijk blijft. En dat kan bijvoorbeeld bij de ING bankieren app voor senioren bijvoorbeeld zijn. Nou, dat klinkt goed. Goede tips allemaal. Blijf die tips dan ook vooral delen via 0800-1121. Of door een appje te sturen in de Radio 1 app. Staat voor je open. Kan je gratis downloaden op je telefoon. Moet je natuurlijk dan wel hebben. Youth Lagoon nu. En 17. We couldn't find them. Bellen lukt helaas niet, laat Marion weten. Niet verplichten, maar het kan dat het hier niet kort kan uitleggen. Dankjewel voor je appje in ieder geval wel. Sietke Peters zegt, waar blijft de communicatievaardigheden en de intermenselijke contacten oh zo belangrijk? Vooral in deze tijd voor jong en oud. En ik denk dat bij veel mensen een moment komt dat ze niet meer mee willen of kunnen doen. Zo flauw zijn steeds de snelle veranderingen. Aldus Marianne in de Radio 1-app. Je luistert naar de extra vroege ochtendshow, waar de stelling deze ochtend: alle ouderen moeten verplicht een digitaliseringscursus volgen is. Dat was een hele lange zin. Via 0800-1121 mag je daarop reageren door te bellen dan bijvoorbeeld. We gaan naar Tineke. Tineke, goedemorgen. Goedemorgen, Stefan. Hoe denk jij hierover? Nou, ik heb dus heel lang mijn echtgenoot kunnen helpen, omdat hij Alzheimer had op de computer. Totdat ik in 2013 een herseninfarct kreeg. En van mijn computercursus is er heel weinig blijven hangen. Ik word er dol nerveus van, omdat ik dus niet zo snel meer achter elkaar het kan volgen. Mm-hmm. En ik heb echt mijn best gedaan. Ik doe er veel op, maar niet alles. En wat doe je dan bijvoorbeeld op je computer? Bankieren. Bankieren? Ja. En dat lukt dus? Ja. Dat is niet zo moeilijk. Nee. Maar goed, die websites worden natuurlijk wel steeds omslachtiger. Die worden dan één keer de zoveel tijd wordt de hele layout, dus hoe het eruit ziet, weer aangepast. Juist. En dat is zo vervelend, want dan kan je dat niet meer terugvinden hoe je het moet doen. Ja, ja, ja. En dan gaat het dus veel te snel weer van je scherm weg, want je reageert niet adequaat. En dan ben ik als de dood dat je het verkeerde vinkje aantikt. Dus dat doen we dan weer eventjes niet. Dan moet ik dus weer wachten tot mijn zoon komt. Die me even weer vertelt van mam, maak je niet druk, zo en zo. En ze moeten dat vergeten, zodat je dus ook, al ben je nog zo bij de hand, je kan iets krijgen dat het kopje niet meer helemaal perfect meewerkt. Ja. En daar kan je dus niets aan doen. En alles wat ik dus het laatst geleerd heb, dat is slecht blijven hangen. Ja? Ja. En hoe, dus jij zegt, nou, mijn zoon die helpt daar dan in ieder geval bij. In hoeverre helpt de bank je erbij? Bel je ook wel eens met de bank om te zeggen, hey, kom er niet uit? Voorheen kon ik de bank bellen. Dan had ik dus mijn dingen wat ik dus wat anders moest doen om te betalen. Dan zei ik van, help even. En dan deden ze dat even. En dan was dat een kwestie van even bellen, maar ik kan het dus nu kan ik het gewoon zelf regelen. En de PIN is heel makkelijk. Ja. Maar en hoe heb jij dat zelf? Ja. Die wat aan hun hersens hebben. Ja, nee, zeker. Hoe heb jij dat jezelf ooit aangeleerd? Ik heb een cursus gevolgd. En wat voor cursus was dat? Dat was computervaardigheden. En dat was perfect. Het was een leuke club. Ik heb er enorm van genoten. Alleen, ja, het laatste wat is geleerd, dat is niet blijven hangen. Ja, ja, ja. En hoe kwam je aan die cursussen? Heb je daar zelf toen bedacht? Heb je ze cadeau gekregen? Heb je een beetje getipt door iemand? Nee, dat kwam toen van de Volksuniversiteit in Amstelveen. En hoe lang geleden is dat? Ik denk dat dat 2000 was. Oh, kijk, dat is ook al lang geleden dus. Ja, maar ja, toen kon ik ook mijn echtgenoot helpen. Nee, ja. Totdat ik tot 2013 dus dat infarct kreeg. Ja, goed. En weet je, en ik ben heel blij dat ik dus weer gewoon kan praten, want dat heb ik ook weer moeten leren. Nou, dat is in ieder geval en helemaal goed gegaan. Ik heb moeten leren schrijven, dat heb ik ook geleerd. Ja, nou, en digitaal heb je jezelf dus ook weer wat zaken moeten leren. Hoe zie ja, je dat? Ja, maar ze moeten dus niet denken dat alle mensen dat kunnen. Nee. Er zijn ook mensen die krijgen het gewoon niet verder, omdat ze een hevige infarct of een bloeding hebben gehad. Hoe zie je dat in jouw omgeving? Vrienden van je buren, komen die mee? Nou, gelukkig heb de bovenbuurvrouw heb dus een zoon die haar financieel adviseur is, maar die woont in hetzelfde dorp. De ander die hoeft alleen maar dus de zoon te bellen, die kan op haar computer verder. Ja, maar die hebben dus wel allemaal hulp nodig. Ja, maar die zijn ook over de 80. Ja, ja, ja. En dat is gewoon, we hebben hulp nodig. Ja, ja. Maar moeten die... Martin vraagt zich dan ook af in de Radio 1-app. Goedemorgen, Stefan en Tineke. Alle opa's en oma's verplicht naar een digitale kleuterschool sturen. Zou dat werken? Zou dat werken, denk je, Tineke? Ja, ze kunnen het proberen. Maar als het niet blijft hangen, moeten ze niet boos worden. Ja, precies. Want het blijft niet meer misschien zo. Ik heb in de ouderenzorg gewerkt. Mm-hmm. En dan kon je echt dus zeggen, je moet het zo en zo, of u moet het zo en zo doen. Dan gaat het wel makkelijker. En de volgende dag vraagt, weet je nog iets waar het makkelijker door kan? Dan zijn ze het weer vergeten. Ja, ja, ja. Niet geschoten is altijd mis, maar we moeten ook niet verwachten dat ze dan in één keer alles oppikken, zeg jij. Nee, En ik ben dus nu 77. Dus ik wil dus als ze zeggen van je bent zo oud en dan ga je nog een keer naar die kust. Ik wil het proberen, maar ik weet echt niet of het blijft hangen. Duidelijk. Dankjewel Tineke dat je belde. Oké, graag gedaan. En een fijne dinsdag alvast. Dankjewel, hetzelfde. Hoi. Paulien zegt, oneens met de stelling, er zijn mensen oud en jong die nooit zullen leren. Ik heb een vriendin die erg dyscalculie heeft en dyslexie. Alle cijfers en letters die dansen voor haar ogen. Bovendien is ze niet erg leerbaar. 100 keer uitleggen en voordoen en ze kan het nog niet. Ze leeft alleen, heeft geen kinderen, familie ver weg. En ik ben haar enige vriendin. Ze voelt zich volkomen buiten de maatschappij. En Stefan, even wat anders. Ik ga je onwijs missen bij Gaan en de wereld van BNN Vara. Je doet het goed, empathisch en je hebt een prettig, duidelijk stemgeluid. Succes. Nou, dankjewel, Paulien. Ik blijf gelukkig bij BNN Vara in het nieuwe programma. Vroeg vanaf volgende week ben ik te horen. Tussen 5 en 6 in de vroege ochtend ook. Dus hopelijk, Paulien, verhuis je leuk mee ook daar naartoe. Dankjewel voor je lieve appje. Dirk Appelo die zegt, is dat respect naar ouderen toe gaat digitaliseren? Moeten we juist daarom niet deze mensen helpen? En doen we dat met mensen die in armoede, net zoals we dat doen met mensen die in armoede opgroeien? Blijf reageren. Charlotte, goedemorgen. Goedemorgen, Stefan. Hoe luister jij naar afgelopen uur? Ja, ik vind het wel een heel interessant onderwerp. Maar weet je, het is natuurlijk zo, het is natuurlijk een hele complexe situatie. Want niet iedere ouder is nu in staat nog bepaalde digitale vaardigheden in zich op te nemen. Hè? Maar er zijn natuurlijk nog wel een behoorlijke groep ouderen. En dan denk ik bij mezelf, ja, in de jaren 80, 90 begon de digitale tijdperk eigenlijk. Toen waren deze ouderen toch eigenlijk redelijk jong. Dus al min of meer wat vaardigheid zichzelf bij kunnen brengen. Hè? En maar ja, goed, dat is dan in dit geval dus niet de zaak. Maar en er zijn natuurlijk genoeg ouderen die ook niet capabel zijn om een computer aan te schaffen. Dat is natuurlijk ook heel vervelend. Maar er zijn tweedehands of heel goedkoop oudere computers die volgens mij kost dat bijna niets. Hè? Maar weet je, er zijn toch ouderen die nog wel in staat zijn om voldoende in zich op te nemen. Er zijn genoeg fondsen, het ouderenfonds, die je inlichting kan geven, zorginstellingen. En dan is het toch wel mogelijk om enigszins wat vaardigheden bij te brengen. Ja, maar ik heb nog een vraag over waar je op het oog mee begon. Dat was namelijk dat je zei, in de jaren 90 kwam dit allemaal op, die digitalisering. Ja, ja. Toen waren de mensen die nu oud zijn nog aardig jong. Ja, hoe ging dat toen in de jaren 90? Want was dat alleen maar voor de rijken dan, dat mensen computercursussen gingen volgen en computers namen? Was het idee dat dit misschien helemaal niet zo groot zou worden als dat het nu is? Nou, dat heeft men sowieso in eerste instantie natuurlijk niet gedacht. Maar ik denk dat je in die tijd ook al prioriteiten moest maken. Hè? En wat jij dan zelf belangrijk vindt. Dat heel veel mensen zich dat niet gerealiseerd hebben, dat het zo'n opmars zou maken. Kijk, ja, ik heb het me eigenlijk zelf allemaal een beetje aangeleerd. Na verloop van tijden, weet je, dat gaat niet van de een op de andere dag natuurlijk. Maar hoe dan? Want sommige mensen lijkt dat niet te lukken. Ja. Hoe komt dat dan? Misschien snel inzicht of zo, ik weet het ook niet hoor. Maar weet je wat ik nou misschien denk, wat een goed plan zou zijn? Omdat heel veel ouderen natuurlijk een beetje angst hebben, ook voor het internet, ook in verband met fraude en dat soort zaken. Dat men een hele simpele tablet samenstelt met de belangrijkste functies die heel overzichtelijk zijn. En in deze technologische maatschappij moet dat toch mogelijk zijn? Ja, net zoals James eigenlijk voorstelt om een app te versimpelen. Zeg jij, moeten we misschien ook kijken of we de telefoon, het apparaat, gewoon een simpele uitvoering daarvan kunnen maken. En dan de meest belangrijke dingen, zoals dan inderdaad wat ik nu heb gemerkt, wat ik heb gehoord, dat ouderen online totaal nu in dit vaccinatieperiode en niet online een afspraak kunnen maken, dat ingewikkeld is, dat ze het niet weten hoe dat moet met de DigiD, weet je. Dat zijn allemaal dingen, omdat je daar niet vertrouwd mee bent. En als je ergens niet En het kan ook heel erg misgaan natuurlijk. Je hoort natuurlijk bij Opsporing Verzocht legio-verhalen van mensen die online opgelicht zijn, toch op een mail hebben geklikt op een link. Ik snap wel dat je dan denkt, nou, ik stop gewoon met die computergebruik, maar dat kan eigenlijk alleen maar misgaan. Ja, dat begrijp ik ook heel goed. Maar daarom zeg ik al, zou het niet mogelijk zijn om dan een tablet samen te stellen, wat heel overzichtelijk is, hè? Waar je ook een bepaalde app kan of een link kan maken dat fraude onmogelijk op zo'n tablet kan komen. Mm-hmm. Ja? Nou, dan is waarschijnlijk die angst ook min of meer verdwenen. En dan zijn natuurlijk ouderen, ja, dat is heel spijtig, die het niet meer aangeleerd kunnen krijgen. Dat is heel sneu. Dus ik denk dat nog zeker, hoop ik dan voor deze ouderen, dat de briefpost toch nog een tijdje door blijft gaan. En dat de bureaucratie in Nederland natuurlijk ook geminimaliseerd wordt. En dat geldt dus voor iedereen, want dat is af en toe toch enigszins absurd. Ja, nou, we gaan afwachten. Of dat zo blijft. En of bijvoorbeeld die saldolijnen die dan bij de ABN AMRO verdwijnen. Ja, ja. Of die dan bij andere banken nog open blijven. Misschien zou een bank voor ouderen dan ook nog wel een goed idee zijn. Die zich daar gewoon helemaal op richt. Prima, Stefan. Je denkt goed mee. Nou, dankjewel. Graag gedaan. Charlotte, dankjewel dat je nog even zo op de valreep belde. Ja, hoor, blijf dat nog vooral de rest van de week doen. En we spreken elkaar wellicht de laatste uitzending nog wel. Oké, dag, Stefan. Dat was Charlotte. Die reageerde op onze stelling. Alle ouderen moeten verplicht een digitaliseringscursus volgen. Ik blijf erover struikelen. Dank jullie wel voor het reageren allemaal deze ochtend. Zometeen na vijven is namelijk hier te gast promovendus Paul Reef. Hij is gepromoveerd op sportgeschiedenis. We gaan het hebben over sportevenementen. En die sportevenementen worden nog wel eens geboycott door landen. Wat dacht je van het WK voetbal in Qatar of de Olympische Spelen in China? Wat haalt zo'n boycott nou uit? En wat hebben we in de geschiedenis daar al van geleerd? Daar gaan we tussen 5 en 6 over hebben. Jouw verhaal of vraag daarover mag je delen via 0800-1121 of de app van Radio 1. Spreek ik je over een kleine 2,5 minuut na het nieuws van 5 uur. NPO Radio 1. 5 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. Het aantal coronabesmettingen op de Caribische eilanden van het Koninkrijk is in een week tijd meer dan verviervoudigd. Op Curaçao ging het van ruim 230 naar ruim 1500 besmettingen. Op Aruba van ruim 260 naar ruim 1100. Opvallend is dat het aantal ziekenhuisopnames relatief laag is. Op alle eilanden samen liggen 22 coronapatiënten in het ziekenhuis. De Omicron-variant is tot nu toe alleen op Curaçao en Aruba vastgesteld, maar vermoedelijk heeft die variant inmiddels ook andere eilanden bereikt. De marine van El Salvador heeft op zee ruim 4100 kilo cocaïne in beslag genomen. De drugs werden vervoerd in 2 snelle bootjes. De president van El Salvador deelde de drugsvangst op Twitter. Er zijn volgens hem 7 opvarenden van de boten opgepakt en volgens de president hebben de drugs een straatwaarde van ruim $100 miljoen. Straaljagers van de NAVO zijn afgelopen jaar 290 keer uitgerukt om Russische gevechtsvliegtuigen te onderscheppen, omdat ze te dicht langs de luchtruimen van lidstaten vlogen. Dat heeft het militaire bondgenootschap bekendgemaakt. Het vaakst gebeurde dat bij de Baltische staten. Volgens de NAVO konden de Russische vliegtuigen over het algemeen zonder incidenten uit het NAVO-luchtruim worden begeleid. Wit-Rusland heeft een nieuwe grondwet gepresenteerd waarin onder meer is vastgelegd dat dictator Alexander Lukashenko niet vervolgd kan worden na zijn ambtstermijn. De wijzigingen lijken bedoeld om de positie van Lukashenko te versterken en om het de oppositie nog moeilijker te maken om aan de macht te komen. De nieuwe grondwet wordt in februari in een referendum voorgelegd aan het volk. Eerdere referenda verliepen volgens waarnemers en de EU frauduleus, dus de nieuwe grondwet in Wit-Rusland wordt waarschijnlijk goedgekeurd. Het weer, het wordt een bewolkte dag met van tijd tot tijd regen. Op de meeste plekken wordt het tussen de 6 en 9 graden. Alleen in Groningen wordt het wat kouder. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Gaan. En dit is de extra vroege ochtendshow van dinsdag 28 december. We zijn er nog tot 6 uur hier op NPO Radio 1. En zometeen gaan we het hebben over sport en politiek. Het boycotten van sportevenementen, door politieke partijen, door landen. Wat haalt dat nou echt uit? En hoe gaat de sportzomer eruit zien met al die boycotts? Ga ik het zo meteen over hebben met promovende sportgeschiedenis. Paul Reef is hier te gast. Eerst nieuws nog even waar je vandaag meer over hoort. Je hoort meer over de uitzending van Wintergasten vanavond. Want vanavond is daar kunstenares Marina Abramović te gast. Zij is bekend om haar performancekunst. Verder hoor je meer over de vreemdelingenpolitie in Ter Apel, want die gaat vandaag protesteren. Leggen een paar uur het werk neer uit protest tegen de hoge werk- en roosterdruk. En het Olympische kwalificatietoernooi Lange Baan Schaatsen gaat weer verder. Op de derde dag van het toernooi in Heerenveen komen de vrouwen in actie op de 500 meter en de mannen op de 10.000 meter. Bij de vrouwen laat Femke Kok de belangrijkste kans hebben op het ticket voor de Spelen. En op de 10.000 meter lijkt de strijd om de eerste plek te gaan tussen Jorrit Bergsma en Patrick Roest. Twee zaken, of drie zaken, waar je vandaag meer over hoort. En dan nu, promovendus sportgeschiedenis Paul Reef bij onze gast over sport en politiek. Vragen kan je stellen via 0800-1121... of de app van Radio 1 kan je daarvoor gebruiken. Gaan met Stefan Kondu. Hoeveel effect heeft het diplomatiek boycotten van een sportevenement? Die vraag ga ik deze vroege ochtend proberen te beantwoorden. Verenigde Staten hebben namelijk laten weten geen overheidsfunctionarissen naar de aankomende winterspelen in China te sturen. En net zoals bij het WK voetbal in Qatar staan ook in China de mensenrechten ter discussie. Landen spreken van diplomatieke boycotts, maar voeren aan de andere kant nog wel handel met diezelfde landen. Staan sport en politiek los van elkaar of wordt er misschien gemeten met twee maten? Pieter Derks weet in ieder geval daar het antwoord wel op. Sport is politiek, daar ontkomen we niet aan. Natuurlijk, er zijn ook verschillen tussen sport en politiek. Een voetbalwedstrijd duurt bijvoorbeeld maximaal 90 minuten... terwijl een kabinetsformatie 9 jaar kan duren. En in de interviews na afloop geven sporters steeds vaker hun mening over een maatschappelijk standpunt, terwijl politici nikszeggende antwoorden geven. En sporters, zoals Marcus Rashford, doen hun best om concreet en doelgericht maatschappelijke problemen op te lossen, terwijl politici zoals Wopke Hoekstra hun best doen de oplossing van problemen zo lang mogelijk te frustreren bij wijze van onderhandelingstactiek. En als voetballers een grote fout maken, zeggen ze na afloop dat ze een grote fout hebben gemaakt en dat zij verantwoordelijk zijn en hard gaan werken om het de volgende keer beter te doen. Terwijl politici die een grote fout maken vaak eerst proberen de memo's daarover weg te moffelen en dan zo min mogelijk toegeven en dat dan bovendien op iemand anders proberen af te schuiven en vervolgens een training van €30.000 volgen om te weten hoe ze moeten liegen tegen een onderzoekscommissie. Ja, Pieter Derks was dat. Overigens niks nieuws, dat politiek protest in de sportwereld. In 1980 werden de Olympische Spelen in Moskou ook al massaal geboycott. Maar hoeveel effect heeft dat nou en wat zou het verschil kunnen maken? Daar ga ik over praten deze ochtend met promovende sportgeschiedenis Paul Reef. Paul Reef, goedemorgen. Nou, even kijken of Paul er is. Volgens mij even nog niet. We gaan even kijken of Paul kunnen bereiken. Hopelijk ben je er, Paul, deze vroege ochtend. Nee, nog niet. Nou goed. Vragen kan je stellen aan Paul via 0800-1121 of de app van de Radio 1. Ga nog één keer proberen. Paul, ben je daar? Nee, nog niet deze ochtend. Gaan we even naar muziek luisteren van Ills. That look you gave that guy. Het is 6:05, de extra vroege ochtend. Zo is dit. Never thought that I could be so bold to even say these thoughts aloud. I see you with your man, your eyes just shine while he stands tall and walking proud. Never let you down. It always seems like you're going somewhere better than you've been before. Well, I go to sleep and I dream all night of you knocking on my door. That look you give that guy, looking right at me. If I could be I'd be all I can be. I'd be all I can be. Nothing like what I'd like to be. I'm nothing much, I know it's true. I lack the style and the pedigree, and my chances are so few. That look you give that guy, I wanna see looking right at me. Never thought that I could be so bold to even say these thoughts aloud. But if, let's say, it won't work out, you know where I can be found. That look you give that guy, I wanna see looking right at me. Goedemorgen, het is 5:10. Johan Jasper vraagt zich af in de Radio 1. Wat een leuke muziek zo in de ochtend. Kies je dat zelf dan weer uit? Ja, Johan, dat kies ik zelf uit. Leuk dat het zo bevalt. Altijd goed om te horen. Het is namelijk Ils and That Look You Gave op NPO Radio 1. Het is 5:10, de extra vroege ochtendshow waarin wij proberen contact te maken met Paul Reef. Die zit namelijk helaas niet fysiek hier tegenover mij in de studio, maar zou via een telefoonverbinding of een mooie appverbinding te gast zijn. En met hem zouden wij dan spreken over het politiek boycotten van sportevenementen. Want dat gebeurt nogal eens. We dachten in 1989 van de Olympische Spelen in Moskou. Al eerder in 1978 Argentinië. En nu opnieuw dus ook bij de Winterspelen in China aankomende winter, of februari is het eigenlijk al, over een kleine maand of twee. En wat dacht je van het WK voetbal in Qatar? Daar worden ook mensen uitgebuit en daar wordt ook politiek geboycott. Hoe denken mensen daarover? Daar mag je op reageren via 0800-1121. En in ieder geval mag Paul Reef daar iets over vertellen. En ik lul zo lang totdat we hem eindelijk hebben hangen. Paul, goedemorgen. Hey. Goedemorgen. Nou, ja. Het is gelukt. Waar zit jij helemaal dat we zo moeilijk verbinding met je maken? Nou, ik zit in het verre Twente. Misschien dat dat niet helpt, maar dat goed. Vast niet, maar je bent er deze ochtend. Ja. Goedemorgen, goed dat je er bent. Jij doet onderzoek naar politiek en sportgeschiedenis aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. En daarom kan je ons alles vertellen over dat politiek boycotten van sportevenementen. Goed dat je er bent, fijn dat je hangt. Afgelopen vrijdag, daar wil ik namelijk als eerst met je naartoe terug. Want toen werd bekend dat Japan ook geen delegatie gaat sturen naar de Winterspelen in China. En eerder waren er al de Verenigde Staten, Australië, Verenigd Koninkrijk die dat ook niet gaan doen. Het is overigens niet de eerste keer dat er een groot sportevenement wordt geboycott, zei ik ook al. Een van de bekendere keren was bijvoorbeeld in 1980 in Rusland. Laten we daar maar eens even naartoe teruggaan. Je hebt er vast onderzoek naar gedaan, om je vandaag gekeken. Wat gebeurde er toen in 1980? Wat was de reden dat die werd geboycott? Ja, in 1980 had je eigenlijk twee pogingen tot een boycott. De meest bekende is die van de Verenigde Staten. Maar daarvoor had je ook vanuit mensenrechtengroepen in Europa en de VS en via dissidenten van de Sovjet-Unie ook de oproep dat de Sovjet-Unie niet de Olympische Spelen zou mogen organiseren vanwege een vervolging van dissidenten en de mensenrechten schendingen. Nou, die boycott-oproepen kregen weinig voeten aan de grond. En dat veranderde eigenlijk in december 1979, toen de Sovjet-Unie Afghanistan binnenviel om een nieuw communistisch bewind daar te installeren. Mm-hmm. En toen kwam er eigenlijk vanuit de VS, vanuit Jimmy Carter, de president daar, die een verkiezingsjaar inging en erg gaf om mensenrechten, de oproep om de Sovjet-Unie vanwege die inval te boycotten. En daar gaven heel veel West-Europese, maar niet alle bondgenoten, gehoor aan. Ja, en dus gebeurde dat? En hoe reageerde Rusland toen de tijd daarop? Nou, binnen de Sovjet-Unie was men toch wel tamelijk verbaasd. Dat zagen ze niet echt aankomen. Ook omdat de VS natuurlijk zelf menig land binnenviel. En vanuit de sportwereld was heel erg, ook zowel het Internationaal Olympisch Comité als sportbond in allerlei landen, heel erg het verhaal, nee, je mag sport en politiek nooit op deze manier mengen. En als je dat doet, ja, dan kunnen we eigenlijk nergens meer sporten. Dus er was een hele grote poging om die boycott te ontkrachten. Maar uiteindelijk hebben we toch enkele tientallen landen die spelen echt geboycott. Ja, de spelen gingen uiteindelijk wel door. Dus wat voor effect heeft zo'n boycott toen gehad? Ja, het is eigenlijk een beetje wrang dat die boycott, in ieder geval de inval van Afghanistan, niet stopte. Die ging nog 9 jaar door. Ja. En ook binnen de Sovjet-Unie zelf. Nou ja, men besefte in het politbureau wel dat het beste menens was wat betreft Afghanistan. Maar ja, echt tot versoepeling ook van de mensensituatie heeft dat zeker niet direct geleid destijds. Nee, dus het was vooral een boycott voor de bühne dan? Ja, en dat is ook het lastige van zo'n diplomatieke of geopolitieke boycott. Als die vanuit het land wordt aangezet, mensen voelen heel goed aan, dit is natuurlijk iets wat politiek wat benut hiervoor. Gaat het wel echt over mensenrechten? Dat is het lastige dan bij zoiets. Ja. Heb je een voorbeeld in de geschiedenis van wel een succesvolle boycott, sportboycott? Ja, zeker. We kijken heel vaak natuurlijk terug naar 1980. Maar in de jaren 60 en de jaren 70 had je ook de strijd tegen apartheid. Desmond Tutu is natuurlijk afgelopen weekend overleden. En destijds kwam vanuit Afrikaanse staten eigenlijk het dreigement. En later ook een boycott in 1976 tegen het uitbannen van Zuid-Afrika, het apartheidregime daar, van de internationale sport. En nou, dat was in eerste plaats succesvol, want Zuid-Afrika mocht niet meer meedoen bij de Olympische Spelen. Maar ook speelde sport een heel belangrijke symbolische rol. Omdat er gewoon heel veel media-aandacht voor is. En mensen erachter komen van, oh ja, Zuid-Afrika is zo'n land. En vooral waren die boycotts ook succesvol, omdat er gevolgen aan werd gegeven op politiek en cultureel en economisch vlak met andere sancties. Zoals? Bijvoorbeeld dat je niet meer als artiest naar Zuid-Afrika mocht. Dat economische banden werden ingesnoerd. Dat ook sporters zelf op een zwarte lijst van de VN kwamen als ze naar Zuid-Afrika gingen. Dat bijvoorbeeld ook Nederlandse bedrijven onder druk werden gezet, zoals Shell, om niet meer met Zuid-Afrika te handelen. En ja, sport speelt een belangrijke rol in het genereren van aandacht hiervoor. Omdat er helemaal zoveel mensen naar kijken. En Zuid-Afrika werd actief ook buitengesloten van het evenement. Ja. Mocht gewoon niet meer meedoen. Dat gebeurde kwam niet uit zichzelf. Want ja, sportorganisaties waren in eerste instantie niet bereid dat te doen. Dat gebeurde eigenlijk pas echt onder langdurige druk vanuit verschillende Afrikaanse staten en gek genoeg ook de Sovjet-Unie. Nou, en dus dat werkte wel. En toen was die boycott was dus succesvol omdat het land zelf actief werd buitengesloten. Ja, en het is natuurlijk iets anders dan wanneer je richt op het gastland van een sportevenement. Maar het laat wel zien dat sport wel een aanzet kan zijn als je ook bereid bent om op andere politieke of economische terreinen een land onder druk te zetten. Dus het zou wel kunnen. Ja, het zou wel kunnen. Het zou dus wel werken. Een ander voorbeeld nog uit de geschiedenis, want daar hebben we het even over. Wat zijn nou best practices uit de boycottgeschiedenis van de sportwereld? Is het WK voetbal van 78... Nederland wist de finale daar net niet te winnen van Argentinië. Of volgens mij niet van Argentinië, maar het was in Argentinië in ieder geval. Maar was er ook bijna niet naartoe gegaan na dat WK voetbal daar. Wat speelde er toen in Argentinië? Ja, in Argentinië speelde dat destijds 2 jaar eerder een militaire coup was gepleegd door de militaire junta onder leiding van generaal Jorge Videla. En in de loop van 66, 77 werd steeds duidelijker dat er op heel grote schaal van 15.000 mensen waren verdwenen of gevangen gezet. En vanaf 1977 begonnen in West-Europa, maar ook Latijns-Amerika en Noord-Amerika allerlei mensenrechtengroepen en solidariteitsorganisaties met de oproep om Argentinië, ja, om die reden het WK te ontzeggen. Ook omdat de militaire dictatuur dat WK natuurlijk gebruikte om voor goede PR. En destijds is die boycott er niet van gekomen, omdat eigenlijk geen enkele regering en ook geen enkele sportbond daar oren naar had. Sterker nog, Nederland en West-Duitsland werden de grootste handelspartners van die boy, van Argentinië destijds. Ja. Je zag wel dat sommige voetballers bereid waren om hier aandacht voor te vragen. In Zweden en in West-Duitsland en ook in Nederland wel op enige manier. Maar op een bepaalde manier was die boycottoproep toch wel succesvol, omdat er opeens heel veel aandacht kwam voor Argentinië. En het land daarna ook economisch onder druk werd gezet, al niet in de mate als Zuid-Afrika. En vooral ook als heel belangrijk president. Het was eigenlijk de eerste keer dat een groot internationaal sportevenement geassocieerd werd met mensenrechten schendingen. Ja, ja. En ook interessant natuurlijk eraan is dat voetballers dus zelf wel ervoor kozen om niet er naartoe te gaan. Hoe werd daar toenertijd op gereageerd? Nou, er zijn niet echt voetballers geweest die niet gingen. We hebben in Nederland wel Oekie Oekema gehad, maar die was misschien niet geselecteerd, maar hij nam wel stelling. Je had wel in Zweden en Frankrijk voetballers die zeiden van, wij gaan wel, maar we willen dan wel aandacht ervoor vragen. We willen sport benutten als manier om hier aandacht voor te vragen. Dat toernooi is daar nu eenmaal. En dat zag je toen eigenlijk ook al wel. En hoe werd daar op die stelling van hun gereageerd? Heel erg wisselend. Je ziet eigenlijk in heel Europa dat de meer conservatieve kranten dat hypocriet vonden. Want ja, waarom zijn jullie kritisch op zo'n rechtsmilitair bewind, maar niet op de Sovjet-Unie dan bijvoorbeeld, of op andere linkse landen? En in veel andere kranten werd ook gezegd van, is het nou wel zo slim, want we handelen toch met dat land, en is het dan niet hypocriet om juist sport hiervoor te benutten? Moet sport niet een soort van vrijhaven hiervoor zijn? En tegelijkertijd had je ook in Nederland wel journalisten die dit ook gebruikt om kritische aandacht te vragen voor Argentinië, juist via sport. Maar ja, dus heel erg wisselend. Het laat zien dat ook toen eigenlijk al en nog steeds er eigenlijk heel heftig wordt gereageerd op het vermengen van sport en politiek op deze manier. Ja, ook al is het voor iedereen duidelijk dat dat toch wel politiek is. Want het is nu bijna 2022. En dit gaat over een incident in 78. En er lijkt eigenlijk in de afgelopen jaren niet heel veel veranderd te zijn. Sportbonden laten zich nog steeds niet uit over mensenrechten. Nou, het is op een bepaalde manier wel iets veranderd. Niet in de zin dat zulke landen met autocratielanden organiseren nog steeds sportevenementen. Maar de afgelopen 10, 15 jaar zie je dat er wel een bepaalde beweging is. Ook bij de grote internationale sportbonden, de IOC en de FIFA. Zij kunnen eigenlijk niet meer onder de druk uit en zijn ook wat hervormingsgezinder geworden. En omarmen nu mensenrechten, moeten we wel zeggen, vooral retorisch eigenlijk. Dus dat zij zeggen dat ze daar wel aan bijdragen en aan gendergelijkheid en het streven naar vrijheid. En er is ook onlangs, zowel door het IOC als de FIFA, een soort van mensenrechtenclausule opgenomen in contracten met toekomstige gastlanden. Maar die is erg abstract en moeilijk af te dwingen. Dus retorisch verschuift er wel het een en ander. Maar ja, in de praktijk leiden sportevenementen eigenlijk tot alleen maar meer mensenrechten schendingen en negatieve impacten. Ja, bijvoorbeeld bij de bouw van de stadions in Qatar bedoel je dan? Ja, maar dat is een van de meest duidelijke punten. Maar ook gewoon puur de kosten. De Olympische Spelen in Tokio kosten 30 miljard euro, misschien nog wel meer. In Brazilië werden voor de Olympische Spelen van 2016 bijna 80.000 mensen uit hun huis gezet. En ook in westerse democratieën zie je dat het stelselmatig leidt tot het gedwongen uit huis zetten van mensen, ecologische schade en gewoon miljarden aan kosten die je misschien anders had kunnen besteden. Ja, ja. Ja, dat is natuurlijk een interessante stelling. Ook moeten we dat misschien niet gewoon naar één plek verplaatsen met alle die Olympische Spelen. Altijd in één hetzelfde land organiseren. Vragen aan jou, over sportgeschiedenis en vooral politiek en boycotts mogen gesteld worden via 0800-1121. Een vraag van Jan Biet alvast daarover. Die zegt, goedemorgen, denkt uw gast niet dat sporters zelf veel meer zouden kunnen doen eenmaal aanwezig bij zo'n evenement? Nu blijft het toch vaak bij nietzeggende woorden. Groeten Jan. Paul, hoe denk jij daarover? Kunnen sporters niet zelf nog veel meer stelling nemen en actie ondernemen? Ja, dat denk ik zeker. Het is heel lastig voor sporters. Het is in principe niet altijd hun strijd. Of het is toch meer iets wat bij regeringen en sportbonden ligt. Maar ik denk wel dat je van sporters kan vragen om in ieder geval stelling te nemen. En je ziet dat als sporters via sport voor een sociaal thema aandacht vragen, of het nou Black Lives Matter of bijvoorbeeld mensenrechtsschending in Qatar is, dat dat wel heel veel effect kan hebben. Want daar kijken veel mensen naar, het zijn toch andere rolmodellen. Mm-hmm. En het is wel een beetje schijnheilig, zeker als je een goed verdienende sporter bent, om je daar helemaal niet over uit te spreken. Tegelijkertijd, veel atleten die bijvoorbeeld niet voetballer zijn en echt naar de Olympische Spelen toeleven, ja, het is lastig om hen daar echt mee te belasten. Het blijft een lastige kwestie, maar ik denk wel dat we niet meer moeten doen alsof zij daar helemaal niks mee te maken hebben. Alleen moeten we proberen om hen misschien toch een beetje daarin te ontlasten en wel te verwijzen op de verantwoordelijkheid die sportbonden in zaken deze wel hebben. Zijn sporters daar zich dan ook helemaal bewust van, altijd? Van het land waar ze naartoe gaan en de politieke situaties daar en de mensenrechten schendingen die misschien eenmaal daaraan vooraf zijn gegaan? Nou, tegenwoordig wel. Je zag bijvoorbeeld bij de Spelen van 1968 in Mexico, wat destijds ook een autocratische staat was, en vlak daarvoor waren bij een protest enkele honderden studenten gedood. En toen bleek dat heel veel atleten dat eigenlijk niet zo goed wisten. Of ook de Nederlandse delegatie had daar eigenlijk, was daar een beetje bij weggehouden. Maar tegenwoordig, nou, volgens mij kun je het moeilijk niet weten. En de vraag is dan vooral in hoeverre je daar iets van wil aantrekken, of dat je wil focussen op je eigen werk eigenlijk. En niet iedere sportbond faciliteert sporters daar ook in. Want ook voor sporters geldt, je mag dat eigenlijk niet mengen. In het IOC heeft zelfs een artikel in het Olympisch Handvest, artikel 5, dat je eigenlijk niet politiek mag uiten en dat dat tot best wel zware sancties kan komen te staan jegens individuele sporters. Zoals? Uitsluiting bijvoorbeeld, dat is de zwaarste represaille. Dat gebeurde ook in 1968 toen twee Zuid-Amerikaanse sporters hun vuisten ophieven. Mm-hmm. Zij werden eigenlijk van de Olympische Spelen verwijderd. En dat zou nu misschien anders zijn, maar ja, we weten niet. We weten eigenlijk niet hoe het IOC zou reageren als iemand dat in Beijing zou doen. Want dat reglement is er nog steeds? Ja. En wat houdt dat reglement precies in? Nou, er staat eigenlijk in dat een sporter zich niet op een politieke of religieuze manier, vooral politieke manier, mag uiten. En dan is het een beetje lastig, hoe leg je politiek uit? We zien de afgelopen jaren dat er, ook bijvoorbeeld door de UEFA, is gezegd dat iets als mensenrechten of daar aandacht voor vragen, dat dat wel kan. Want dat past ook heel goed bij de universele idealen die aan sport worden gekoppeld. Van vrede en gelijkheid tot eigenlijk die idealen. Dus als het heel universeel en een beetje abstract is als mensenrechten, dan mag het wel. Mm-hmm. Maar ja, we zagen ook bij het EK voetbal deze zomer dat als het gaat over een specifieke wet in een land, dit geval Hongarije, dat het heel lastig wordt om ook mensenrechten buiten de politiek te houden. Ja. We zullen er zo meteen over doorpraten. Namelijk, dan gaan we het hebben over het sportjaar wat ons te wachten staat en de twee grote sportevenementen daarin, de Winterspelen en het WK voetbal in Qatar. Hoe daarop gereageerd wordt en hoe de boycotts die op dit moment zijn aangekondigd door enkele landen, politieke boycotts, effect gaan hebben daarop. Dat gaan we dan doorvragen aan Paul Reef, promovendus sportgeschiedenis aan de Radboud Universiteit. Is tot 6 uur nog mijn gast hier op NPO Radio 1. Je kan je vragen stellen, 800-1121 of de app van Radio 1 gebruiken. Het is 5:45, even rustig wakker worden nog. Met muziek van Sam Dosia. Verenigd Koninkrijk komt dat vandaan. Dit is Daylight op NPO Radio 1. Goedemorgen. Ja, Daylight op NPO Radio 1. Goedemorgen. Tot 6 uur mijn gast hier, Paul Reef, promovendus sportgeschiedenis aan de Radboud Universiteit. Spreken over sport en politiek. Hoeveel effect heeft het al dan niet boycotten van sportevenementen door landen? Zojuist leerden we al meer over de geschiedenis, waar al eens sportevenementen werden geboycott. Met overigens weinig effect ook toen. Laten we ons gaan richten op het sportjaar wat ons te wachten staat in 2022. Popt er nou een vraag bij je op? Stel die dan via 0800-1121 of de app van Radio 1 daarvoor gebruiken. Paul, je bent er nog, hè? Dat klopt, ja. Kijk, heel goed. Vanuit Twente bel jij met ons mee. We hebben het even gehad over de geschiedenis. En nu aankomend jaar, want we hebben twee grote sportevenementen die er aankomen. De Winterspelen in China in februari en later ook het WK voetbal in Qatar. Twee landen waar vaak mensenrechten worden geschonden, wordt gezegd. Hoe kan het dat zo'n land dan toch een sportevenement toebedeeld krijgt? Ja, dat heeft er eigenlijk mee te maken dat in het internationale sportsysteem het nog steeds zo is dat het in principe niet zo heel erg veel uitmaakt wat voor land je bent, maar dat ieder land daar in principe recht op moeten zouden kunnen hebben. En het is wel gek in het licht van de langzame draai richting mensenrechten die sportorganisaties hebben gemaakt. Maar ja, je ziet dat door de toenemende kosten, zeker ook in westerse democratieën, de bereidheid afneemt om de allergrootste sportevenementen te organiseren. En dan vooral spelen en het WK voetbal. En als gevolg daarvan worden die vaak in andere landen georganiseerd. En sportorganisaties zijn er vrij ontvankelijk voor. Ja. De huidige IOC-president heeft zelfs een keer gezegd: het is voor ons misschien soms makkelijker om het in een dictatuur te organiseren dan elders. Omdat er gewoon veel meer geld beschikbaar is, bijvoorbeeld. Ja, en er zijn geen processen die de boel vertragen. En er wordt op heel veel vlakken ruim baan gegeven om het goed te organiseren. En het past in zekere zin ook bij het verhaal dat sport voor de hele wereld is. En dan kun je landen niet op basis van politiek uitsluiten. Ja, en met welke reden willen die dictaturen dan zo graag zo'n sportevenement hebben? Nou, eigenlijk voor dezelfde reden dat ook westerse democratieën als de VS dat graag willen. Het is natuurlijk ongelooflijk goede PR. Je staat een hele tijd lang in de spotlights. En je kan laten zien hoe modern je bent. Dat deden bijvoorbeeld ook Japan en West-Duitsland na de Tweede Wereldoorlog in de jaren 60 en 70 met de Olympische Spelen. En nu zie je ook dat zeker China en Qatar. Qatar heeft er echt een soort van nationale strategie van gemaakt om zich via sport goed aan de wereld te laten zien. En dat heeft heel veel effect, want iedereen weet niet waar Qatar ligt. En dat was 10 jaar geleden toch zeker wel anders. Ja, en dan maakt negatieve publiciteit daaromheen over de dood van 6000 mensen die al meer hebben gewerkt aan de bouw van stadions, dat maakt zo'n land dan weinig uit. Ja, dat vindt volgens mij Qatar toch wel minder leuk. Maar het is ook wel de vraag vanuit waar in de wereld die kritiek precies komt. Je ziet zeker als het op dit soort mensenrechten kwesties aankomt. Tenzij het gaat over een land, bijvoorbeeld zelfs met apartheid, waar ook andere staten, in Afrika, veel mee gedaan is. Mm-hmm. Zie je dat die pressie en druk toch vooral uit Europa en Noord-Amerika komt. En jij stelt eigenlijk, als het misschien uit meer buurlanden zou komen, of landen waar Qatar die Qatar interessanter vindt, dan kan kritiek veel meer effect hebben. Oh, nee, ik bedoelde eigenlijk dat niet de hele wereld hier evenveel aandacht voor heeft. Oké. Maar als er nog veel meer protest komt, dat is natuurlijk wel een smet op het blazoen van Qatar. En ja, ze moeten hier wel iets mee doen. Dus dat is zeker wel iets wat op zekere zin effect heeft. Zeker als die aandacht ook na een toernooi blijft. En het zich mogelijk ook zou vertalen naar economische of andere maatregelen. Of meer structurele manier om dat ook los van sport bijvoorbeeld te agenderen. Ja, dat is het WK voetbal. Dat komt er nog aan. En evenement wat eerder al is, namelijk over iets minder dan twee maanden, namelijk de Winterspelen in China. Daar zijn al wel een aantal boycotts voor gekomen. In ieder geval politieke boycotts van de Verenigde Staten bijvoorbeeld. Voordat ik wil weten van jou wat een boycott precies inhoudt. Wat is de grootste reden voor de Verenigde Staten en Australië en het Verenigd Koninkrijk om China en de Spelen te boycotten? In principe is dat de genocide of etnische zuivering die op Oeigoeren plaatsvindt in Xinjiang. Maar je ziet hier, net zoals in de geschiedenis, dat het ook onderdeel uitmaakt van een grotere strategie van de VS en naar haar bondgenoten om een hardere lijn te trekken jegens China. En dat komt niet helemaal uit de lucht vallen, maar de directe aanleiding is eigenlijk de genocide in Xinjiang en deels ook de repressie in Hongkong. Ja. Dus eigenlijk die twee zaken maken ervoor dat ze dan ervoor kiezen om een sportevenement te boycotten. Ze kiezen dan voor een diplomatieke boycott. Wat houdt dat precies in? Ja, dat is iets nieuws. Dat was in 1980 niet echt aan de orde. Dat houdt eigenlijk in dat je niet de sportbanden verbreekt, dat atleten wel mogen gaan. Maar dat je je wel onthoudt van iedere vorm van diplomatieke luister aan zo'n evenement geven. Je stuurt geen regeringsvertegenwoordigers. Je doet alsof het niet politiek is. Je gaat alleen erheen om te sporten en verder stuur je geen hoogwaardigheidsbekleders. Ja, maar verder wordt het wel uitgezonden bijvoorbeeld in jouw land. Ja, want dat zouden ook Amerikaanse televisiezenders miljarden kosten als ze dat niet doen. Dus ja, je ziet hoe moeilijk dat is om van elkaar te scheiden. Nou, dat is wel een goed bruggetje naar een vraag van een luisteraar die naar 0800-112 heeft gebeld. Dat is namelijk Wouter. Wouter, goedemorgen. Goedemorgen. Wat zou je willen weten? Nou, wat ik zit te luisteren, maar alles wordt geregeerd door geld. En het politiek boycotten, of door de politieke leiders, ja, weet je, daar ken ik ook wel wat over Nederland zeggen, wat de grondwetten, de grondrechten. Wat zou je willen weten, Wouter? Ik wilde niet weten wat je mening erover was, maar ik was benieuwd welke vraag je erover hebt. Nou ja, ik vind het gewoon hypocriet om te zeggen als politieke leiders zeggen we gaan niet. Maar dan moeten eigenlijk de sportbonden daarmee aankomen, dat ze niet willen. Maar ja, alles wordt geregeerd door geld. Dat klopt toch, of niet? Dat is de vraag. Jouw vraag is eigenlijk, heeft een boycott wel zin? Gaat het niet allemaal om geld? Ja. Goeie vraag. Paul, vertel. Heeft Wouter daar gelijk in? Zeker sinds de jaren 80 zie je dat de grote sportbonden steeds meer verweven zijn geraakt met het geld. En ook zetelen in Monaco of Zwitserland om zo nog meer geld te vergaren. En ja, het is voor hen ontzettend aantrekkelijk om dat wel te doen in Qatar of Saoedi-Arabië. En je ziet dat als die bonden niet onder druk worden gezet, dus in die zin kan politieke druk wel zin hebben, dat zij zeker niet geneigd zijn om het niet in zulke landen te doen. Alleen gaat heel veel druk nu richting het gastland in plaats van de sportbonden. Dus dat maakt het ook weer lastig om van elkaar te scheiden. Ja, en ik hoor daarin dat jij zegt, er mag wel wat meer druk naar de sportbonden toe ook. Ja, uiteindelijk faciliteren zij dit. En het is denk ik een illusie, tenzij in het geval van apartheid misschien, om China of Rusland of een Qatar echt tot een westerse democratie te maken via sport. Maar wat je wel kan doen, is de systematische negatieve effecten van zo'n sportevenement zelf in te dammen. Ja. En je hoeft bijvoorbeeld voor een Olympische Spelen geen 40 nieuwe stadions te bouwen en alle nieuwe infrastructuur. Je kan het ook proberen kleiner te houden. Maar waar zijn die sportbonden bang voor? Uiteindelijk zijn zij er bang voor. Dat is hun allergrootste vrees. En dat speelde ook rond 1980. Dat geen enkel land het meer wil organiseren. En dan? Ja, dat is een heel goede vraag. Het is eigenlijk, in het recente verleden was dat bijna aan de orde, want er waren voor 2024 en 2028 waren er eigenlijk maar twee kandidaten voor de Olympische Zomerspelen. Dus die angst is best wel dichtbij aan het komen. En dat betekent dat er meer concessies zouden moeten worden gedaan aan gaslanden, dat het misschien kleiner mag. Of juist de andere kant op, dat je zegt, het maakt ons niet uit wie het doet. Of dat nou Kazachstan of China is. Doe maar. Ja, dus je zegt, nou, een IOC kan er bang voor zijn dat er op een gegeven moment eigenlijk een land zegt, ja, we hebben helemaal geen zin meer om de Olympische Spelen te organiseren. Het kost ons zelf zoveel geld. Dan maar geen Olympische Spelen. En dan zeg jij, dan kan het één kant op schieten dat nog meer dictaturen het gaan organiseren. En aan de andere kant kan het opschieten dat we de Olympische Spelen zoals we ze nu kennen niet meer terugkomen. Ja, er is nu wel een zeker momentum. Aan de ene kant dat in veel landen men geen zin heeft aan ook aan de grote ecologische, sociale en financiële schade van zo'n sportevenement. En daar komt meer druk rondom mensenrechten. En nu ook rond Tokio was er in Japan heel veel onrust over dit sportevenement. Nu de diplomatieke boycott. Het kan een momentum zijn om structurele hervormingen af te dwingen bij sportbonden. Maar ja, het kan evengoed niet op die manier worden benut. En dan gaan we eigenlijk op oude voet min of meer verder. Maar ja, kunnen ze het zich wel permitteren? Want jij zegt, er is ook een schaarste aan gaslanden. Dus als een IOC zich nu opeens gaat uitspreken daarover, dan kan het best zijn dat de landen die er nog voor open stonden, die dan al dan niet mensenrechten schenden, volgend jaar denken, nou, dan gaan we ons echt niet meer kandidaat stellen. Ja, precies. Dus daarom denk ik ook dat het goed is dat er iets minder schijnheilig wordt gedaan over dat sport niet politiek is. En dat we daar iets meer openheid over geven en zeggen van, nou, in principe moet misschien ieder land zo'n sportevenement kunnen organiseren. En dan kun je best een minimum eis stellen van, nou, er mag geen genocide plaatsvinden of het mag geen Noord-Korea zijn. Maar je kan wel zeggen, we willen het liever klein houden. We willen niet dat er een heel bos wordt omgehakt voor een skipiste. En we hebben liever eigenlijk ook dat je in relatie tot het sportevenement, dat we dan eigenlijk dat de arbeidsomstandigheden conform de VN-richtlijnen van mensenrechten zijn. Dus dat je niet duizenden omgekomen gastarbeiders hebt, zoals in Qatar. En dat moet best op te leggen zijn, want als het aankomt op allerlei commerciële bescherming, daar slagen het IOC en de FIFA wonder wel in om op te leggen sociale rijbanen, monopolieposities voor onze sponsoren. Dus ja. In relatie tot het sportevenement zelf zou er misschien wel wat meer kunnen worden gedaan. En dan kun je alsnog zeggen van, wat een land zelf doet, moet het eigenlijk tot zekere hoogte zelf weten. Maar in relatie tot ons sportevenement willen wij gewoon bepaalde universele normen stellen, ongeacht het gastland. We gaan naar een vraag van luisteraar. Want mensen mogen vragen stellen via 0800-1121 of een appje sturen in de Radio 1-app. John, goedemorgen. Ja, goedendag. Meneer Paul, ik heb een vraag. Ik hoorde u zeggen in het begin van het uur dat sporters wel degelijk de verantwoordelijkheid hebben. Nou, ik ben het daarin met u volledig oneens. Maar daar zal ik niet verder over uitweiden. Mijn vraag aan u is, kijk, die jongens, die voetballers, die dan die kwalificatie halen, die gingen volledig uit hun dak. Nou, ik vind dat mag voor mij afgelopen zijn. Want ik ga niet eens kijken naar het WK. Dat is mijn manier van protesteren, zeg maar. Want ik kan er niet van genieten met al die achtergrondinformatie. Maar ik zou het wel op prijs stellen als die jongens eens een keer wat ingetogener hun successen zouden vieren daar in Qatar. Dat er wat zou je willen weten, gejuicht, John, van Paul? Dat er bijvoorbeeld niet wordt gejuicht naar een doelpunt. Ik wil wel even uitpraten, vriend. Mijn vraag, meneer Paul, is, wat zou u doen? Want u zegt dat ze verantwoordelijkheid hebben, die sporters. Nou, ik ben het helemaal niet met u eens. Maar wat zou u doen als topsporter? Zeg het maar, Paul. Nou, in zoverre, sporters hebben een verantwoordelijkheid. Maar het ligt natuurlijk, het is niet hun schuld dat zo'n evenement daar is. Persoonlijk denk ik eigenlijk dat ik naar een land als Qatar eigenlijk, of ook China, niet zou gaan als topsporter. Het is een heel lastige beslissing. Maar voor voetballers is dat misschien ook anders, want zij hebben toch een andere financiële positie. En het is anders als jij een atleet bent die misschien geen professional is en heel erg toelegt aan de Olympische Spelen. En eigenlijk, daarom denk ik dat het ook beter is om bepaalde randvoorwaarden te stellen. Want nu komt dat steeds op het bordje van de sporter terecht. En ja, dat is voor hen gewoon heel lastig. De een is wat geëngageerder dan de ander. En dat kun je ze ook eigenlijk niet, ja, in zekere zin niet kwalijk nemen. Het is misschien een ander filosofisch punt of terechten van een sporter meer gelden dan die van een mens in een gastland. Maar is jou bekend hoe die sporten hierop wordt voorbereid? Nou, je ziet wel, als het bijvoorbeeld over voetbal gaat, dat bepaalde Scandinavische bonden, ook de KNVB en de Duitse voetbalbond, dat zij daar zeker wel interne discussies over hebben. En dat sporters daar anders dan 5 jaar geleden zelfs wel in worden gefaciliteerd om zich uit te spreken. Het gaat dan nog wel heel erg over iets wat zou verenigen in plaats van verdelen, namelijk mensenrechten in het algemeen. Mm-hmm. Maar ja, er wordt hier zeker over nagedacht van hoe kun je het beste naar buiten brengen. En mogen voetballers zich bijvoorbeeld individueel uit of moeten dat bij de bond houden? Dat is iets waar sportbonden niet meer aan kunnen ontkomen in tegenstelling tot enkele jaren geleden. Bram heeft ook een vraag en gebeld naar 0800-1121. Bram, goedemorgen. Goedemorgen. Ik hoor dit nou zo'n klein beetje aan zo allemaal. En nou ja, ik heb in mijn introductie aan je assistent heb ik uitgelegd wat eigenlijk mijn beweegreden was voor mijn vraag. Maar volgens mij komt sport van vroeger uit. Hè, toen ze eigenlijk gezegd hebben van nou, we gaan ophouden met echt vechten. En we gaan het wat vriendschappelijker maken. Volgens mij is in de oudheid is zo sport een beetje ontstaan. En ik vind dat er nog een heel nationalistisch sausje over sport zit. Hè? Want je ziet Nederland uitkomen en die strijdt tegen Tsjechië of maakt niet uit wat voor land. Maar zolang dat zo is, wordt er dan niet ook een heel erg, bijna nationalistisch sausje overheen gegoten. Zo van wij zijn voor Nederland en wij zijn tegen Qatar. Is dat in het licht van, hè, als je ziet wat er in Europa gebeurt, hè, we moeten niet tegen elkaar strijden, ook onze economieën moeten samenwerken. Is het niet beter om daarmee op te houden? Alleen maar individuele sporters te hebben? Nou, niet alleen individueel, maar op die stempel van dat land erop drukken. Moet Amerika nog wel hardlopen tegen Nederland? Is het wel zo goed om het op die... Moet Nederland nog wel voetballen tegen Rusland? Oké, okay. Moeten landen het nog wel tegen elkaar opnemen? Nou ja, met die vlag in beeld en is het niet veel beter om gewoon te zeggen van we maken er één clubje van. Ja, nou, Paul, vertel. Dat is eigenlijk een heel interessante vraag. Misschien 3 dingen kort. Inderdaad, ook de moderne Olympische beweging is eigenlijk ingestoken met het idee geen oorlog en verbroedering via sport. En men probeerde ook in het beginjaar van de Olympische Spelen echt bijvoorbeeld nationale medailletabellen tegen te gaan. Het ging om de individuele sporters. Maar je ziet, sport heeft zo'n ongelooflijk symbolisch kapitaal. En dat is misschien het tweede punt. Het is zo verleidelijk voor landen om dat wel te benutten. Misschien utopisch, dat zou misschien wel goed zijn. Maar het is voor landen gewoon te verleidelijk om dat voor allerlei politieke doeleinden te benutten. Maar dat maakt het ten derde wel heel erg lastig om politiek van sport te scheiden. Je ziet nu ook, als er kritiek komt, bijvoorbeeld Rusland bij de Spelen van Sochi of nu de Winterspelen in Beijing. Mm-hmm. Dan wordt het echt als een aanval op een land, op nationaal prestige gezien. En het wordt al heel snel als een geopolitieke kwestie gezien. En ja, zolang ook sport zelf langs nationale richtlijnen is georganiseerd, zal dat is iets inherent in het internationale sportsysteem. Wat het heel moeilijk maakt om echt van politiek te scheiden. Ook al zien we dat soms niet als iets politieks, maar dat is het natuurlijk wel. Je ziet misschien een laatste dingetje wel. Bijvoorbeeld het IOC daar een heel klein beetje van wegbeweegt. Want ze hebben ook. Je kan ook zonder nationale vlag uitkomen als je bijvoorbeeld een vluchteling bent. Of in dit geval uit Taiwan of zo. Dus er is een heel kleine ontwikkeling die kant op. Ja, nou goed. En je ziet natuurlijk ook, dat was volgens mij bij Rusland het geval, dat dan Rusland niet meer mag meedoen, maar dat sporters onder eigen vlag mee gaan doen. Ja, nou ja, in Rusland wordt dat wel anders gepercipieerd. dat wordt wel gezien als een heel duidelijke aanval op Rusland door westerse sportorganisaties die Rusland op basis van doping willen uitsluiten. En die mensen die zonder Russische vlag uitkomen worden wel degelijk ook gevierd als Russische atleten. Ja, maar ja, het zou wel een oplossing kunnen zijn om daar iets mee te doen. Al ja, het is de vraag, veel sporters komen ook gewoon graag voor een land uit. Dus dat is iets lastigs, iets fundamenteels in de sport, dat het rond naties is georganiseerd, dat het heel moeilijk maakt. Maakt sport of maakt politiek sport misschien uiteindelijk niet kapot? Misschien deels wel. Het is ook de bron van de populariteit daarvoor. Het is denk ik heel erg moeilijk om politiek van sport te scheiden. Al was het maar omdat sport populair was en er zoveel mensen naar kijken en er zoveel geld in omgaat. Daarom kun je beter realistisch zijn en zeggen sport heeft bepaalde relaties met politiek. Als het nou via geld gaat of via gastland voor sportevenementen. En als het om zo'n sportevenement of een sporttoernooi zelf gaat, willen we daar bepaalde randvoorwaarden aan stellen. En tegelijkertijd niet sommige landen dat ontzeggen. Tenzij je daar wel minimumvoorwaarden aan wil stellen. Maar dan leg je ook tegelijkertijd een bom onder de internationale sport. Ga je dan landen wel of niet uitsluiten? Mogen sports uit die landen nog wel of niet meedoen? Dat maakt het heel lastig. Ja, zometeen zullen wij verder praten nog met elkaar. En ben ik ook wel benieuwd welke andere opties er nog zijn naast het boycotten uiteindelijk van sportevenementen. Vragen kan je stellen via 0800-1121 of door een appje te sturen in de Radio 1-app. Forgot we were just good friends. I moved my arm, her face went red again. One more bus home, another silent weekend. Growing old, the paint peels and slowly folds. You already know. You already know. You already know. So we sit together. We both know we could be someone better. But not with our heads like London weather. Rustig wakker worden op deze dinsdag 28 december... met de Bombay Bicycle Club en You Already Know op NPO Radio 1. Een mooi appje van William Ellings komt binnen, want die zegt... sport is oorlog zonder slagveld. Mooie en ethische kompassen zijn al jaren van slag. De morele en ethische kompassen zijn al jaren van slag. Paul Reef is nog tot 6 mijn gast. Promovende sportgeschiedenis aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. We hebben het over sport en politieke boycotts. Hoeveel effect heeft zo'n boycott? We hoorden al dat dat weinig was. De afgelopen jaren in de geschiedenis van de wereld waren er een aantal sportevenementen die wel geboycott werden. Maar of die boycotts nou echt iets uithaalden, dat was nou de vraag. We gaan het nog hebben, Paul, over de alternatieven. Want we hoorden al dus dat je politiek kan boycotten. Sporters kunnen zeggen dat ze er niet naartoe gaan. Maar wat zijn andere opties om toch aan een land te laten weten dat ze het niet eens zijn met de mensenrechten en het sportevenement daar? Ja, één optie is natuurlijk om wel die harde boycott te doen of een land echt uit te sluiten. Dat zag ik bijvoorbeeld eerder dit jaar bij het WK ijshockey in Belarus van de autocraat Alexander Lukashenko. Daar is het WK ijshockey weggehaald eerder dit jaar. Maar ja, vervolgens leidt dat niet tot echt heel stevige andere economische politieke sancties. En leidt het ook niet echt tot een hervorming bij de ijshockeybond bijvoorbeeld. Nee, en waarom lukt het daar wel om dat WK dan weg te halen? Dat had er ook mee te maken dat de sponsoren onder druk werden gezet. En die werden daar toch liever niet mee geassocieerd. En ja, Belarus is geen China. Dat speelt daar ook een rol in. En dat is toch ook een sport waar veel minder gevestigde financiële belangen in omgaan dan bijvoorbeeld voetbal. Ja, en je maar bedoelt dan met de vergelijking Belarus is geen China, de economische belangen zijn veel minder groot. Ja, het is makkelijker dan om sport van politiek te ontkoppelen. Er gaat ook een stem op juist bij dit soort evenementen. Bij evenementen als het WK in Qatar en de Spelen in China, dat je er juist naartoe moet gaan om het gesprek aan te gaan over de gevoelige kwesties. Dat is wat politici dan te snel zeggen. Hè? Vinden die gesprekken naar jouw idee ook echt plaats? Door politici eigenlijk vaak niet, is mijn indruk. Het is natuurlijk een oud argument, hè? Wandel door handel, dat je daar wel naartoe gaat om het gesprek open te houden en tegelijkertijd deze contacten wel in stand houdt. Maar ja, uit de geschiedenis blijkt dat zo'n sportevenement en het druk daarop zetten, dat heel zelden leidt tot daadwerkelijke tastbare veranderingen. Misschien is Qatar een uitzondering daarin. Nou goed, dat is ook een relatief klein gastland, ook al heeft het heel veel geld. Maar dat argument van de dialoog openhouden, of dat echt tot tastbare veranderingen leidt via sport, lijkt het daar eigenlijk eerder niet dan wel op. Het is heel goed om je aandacht voor te vragen. In 1978 werkte op een aardige manier wel degelijk. Maar dan moet het ook niet alleen bij een kortstondige symbolische protestactie blijven eigenlijk. Nee. Want ik zie het dan voor me dat er ondertussen gesport wordt in een land en aan de andere kant er de hele tijd politieke bijeenkomsten zijn waar landen dan met elkaar praten over de mensenrechtenorganisaties. Maar dat is denk ik een utopie, hè, in mijn hoofd. Ik vrees van wel. Het op andere fora kunnen natuurlijk wel gesprekken zijn, bijvoorbeeld rond een handelsverdrag met de EU of op het niveau van de VN Mensenrechtenraad bijvoorbeeld, of tussen bedrijven. Maar ja, dat is vaker eigenlijk niet rond een sportevenement, want dat zag je ook. Nederland heeft een speciale taskforce ook ingesteld om juist rond dat WK met Qatar economische banden aan te halen. Dus het werkt eerder andersom, dat mensen die banden dan juist willen aanhalen en die gesprekken ter zijde worden geschoven. We hebben het over politieke boycotts gehad het afgelopen uur. Jij als sportkenner, als sportgeschiedenispromovendus, kijk jij nog naar de Spelen van aankomend jaar? Nou ja, ik hou eigenlijk zelf helemaal niet zoveel van sport. ik wandel of fiets wel, maar ik kijk het eigenlijk voor mijn werk en niet zozeer voor mijn plezier. Maar jij bent sportpromovendus. Daar moet je toch wel een beetje sportgek zijn, kan ik me voorstellen. Nou, soms is enige kritische distantie wel goed, maar ik heb eigenlijk niet zo heel veel met sport. Dat klinkt misschien een beetje gek. Ja, nou, ik vind het. Ja, het heeft ook wel wat, natuurlijk. Want daardoor kan je natuurlijk wel kritisch naar kijken en word je misschien minder snel ook meegevoerd in de liefde voor sport. Ja, allicht. Ja, maar wat zeggen jouw collega's dan daaromheen? Kijken die nog wel naar sport? Of zeggen die, nee, je hebt ook als kijker een verantwoordelijkheid? Die zeggen eigenlijk doorgaans ook dat het goed is om gewoon het gesprek over de relaties tussen politiek en sport wat breder te voeren in plaats van dat weg te moffelen. Ik denk dat zij misschien wel zullen kijken. Ja, uiteindelijk, het zou misschien heel krachtig, zo'n consumentenboycott van sportzenders zou misschien het allerkrachtigste instrument zijn. Maar ja, dit individualiseren, dat maakt het ook heel lastig om echt tot collectieve actie te komen. Ja, maar we raken de landen dus, stel jij misschien het meest, als we massaal niet meer kijken naar die sportevenementen. Ja, maar ja, tegelijkertijd dan zie je het ook zelfs nu met het WK ijshockey in Belarus. Dat noopt niet direct een sportorganisatie tot echt structurele hervormingen. Ze kunnen dan toch zeggen, nou, dat is één keer gebeurd. Het zou misschien een ander verhaal zijn als dat nu bij Qatar en ook bij Beijing gebeurt. Dat er dan misschien wel iets verandert, maar dat is misschien een utopie. Een andere optie is misschien, dat is in de jaren 60 en 70 wel eens geopperd, om bijvoorbeeld het IOC misschien meer onder toezicht van bijvoorbeeld de Verenigde Naties te brengen. Dat is ook niet het meest perfecte instituut ter wereld, maar er is wel, het is wel een manier om meer structureel toezicht te houden op die sportbonden. Om af te dwingen dat daar iets verandert. Want het lastige van een boycott is, apartheid is hier nog steeds wel de uitzondering op, om andere redenen, dat het toch kortstondig is, bij symbolische acties blijft. En ja, de verantwoordelijkheid ligt bij een individuele sport of een individuele sportconsument. Ja, dat is niet per se een recept voor een collectieve structurele verandering. We gaan het moeten afwachten. Dankjewel, Paul Reef. Deze vroege ochtend spraken wij over de lastige combinatie tussen politiek en sport. Hopelijk hebben we in ieder geval wat erin verduidelijkt. En kunnen mensen nu ook zelf weer meer hun afweging daarin maken, of je dan nog gaat kijken naar het WK of naar de Olympische Spelen. Dankjewel. Wat staat jou te wachten verder vandaag? Ik ga zo mijn hond uitlaten, denk ik, en dan slapen. Oh, nou kijk eens aan. Slaap lekker dan alvast. Veel plezier met het uitlaten van de hond. Dankjewel deze vroege ochtend. Paul Reef, promovende sportgeschiedenis aan de Radboud Universiteit van Nijmegen. Fijne dinsdag toegewenst. Nu op deze zender hier, NOS Radio 1 Journaal. Wij zijn er morgen weer. Dag. BNN VARA. NPO Radio 1. 6 uur.